op begin van maandag 15 januari. Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. In Rio de Janeiro zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen door noodweer. Ook worden ten noorden van de Braziliaanse stad nog een vrouw en een kind vermist. De regio werd het weekend getroffen door zware regenval die straten, huizen en metrolijnen onder water zette. Bomen vielen om en er ontstonden aardverschuivingen. De burgemeester van Rio heeft de noodtoestand uitgeroepen en president Lula heeft financiële steun toegezegd. Voor de komende dagen wordt nog meer regen verwacht, wel zal de intensiteit van de buien afnemen. Hamas heeft een video gedeeld met erin 3 Israëlische gijzelaars die in de Gazastrook worden vastgehouden. In de video roepen de gijzelaars op om het offensief tegen de Palestijnse militante beweging te stoppen. De video duurt iets langer dan een minuut en eindigt met de zin: morgen zullen we je informeren over hun lot. Hamas zei eerder vandaag dat het lot van veel andere overgebleven gijzelaars onbekend is. Ze zijn volgens Hamas mogelijk gedood bij Israëlische luchtaanvallen. De luchtaanvallen van de VS en het Verenigd Koninkrijk op Houthi-rebellen in Jemen hebben de Rode Zee tot conflictgebied gemaakt. Dat zei de Libanese Hezbollah-leider in een tv-toespraak. Hij zei ook dat de Houthis zich ondanks de aanvallen blijven richten op schepen die banden hebben met Israël. De Houthi-rebellen hebben zich solidair verklaard met de Palestijnen in de Gazastrook en vallen daarom schepen aan in de Rode Zee. Hezbollah steunt de Houthis daarin. In IJsland heeft de lavastroom na de vulkaanuitbarsting vanochtend het dorpje Grindavík bereikt. Op beelden van een livestream is te zien hoe daar de eerste huizen aan de rand van het dorp in vlammen opgaan. De vulkaan ligt op het Schiereiland in het zuidwesten van IJsland. Nadat vannacht aardschokken waren gevoeld en metingen waren gedaan, werd besloten tot evacuatie van de 4000 inwoners van het vissersdorp. Het weer vannacht en komende ochtend kans op gladheid. Overdag opnieuw winterse buien met hagel en sneeuw. De zon schijnt af en toe bij ongeveer 2 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Lara Billy Rensen. De afstand blijft. De vangrail blijft. De populieren gaan. De helden gaan. Augustus blijft. Getuigen gaan. Gefluister gaat. De conversatie staakt. De Noordzee gaat, het weergaloze blijft, het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. We zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. Mijn naam is Lara Billy Rensen. In de tweede uur de podcast in de serie Wat Blijft over de steunpilaar van alle Amsterdamse AIDS-patiënten, verpleegkundige Jeannette Kok. En aandacht voor de toonaangevende producer, zanger en toetsenist met de magische naam Amp Fiddler. En we vertellen over Mark Chavan, uiteraard. Hoofdredacteur, correspondent, docent en ook mentor van veel journalisten die plotseling op 77-jarige leeftijd overleed. Maar eerst nu een gelukkig nog net niet vergeten Afrikaans-Belgische schrijfster. Mathilde Huismans is haar naam. Ze schreef in een tijd waar dat niet gebruikelijk was, al over koloniaal onrecht. Haar boeken behoren nu tot een van de belangrijkste werken uit de Congolese literatuur. Toch is haar naam amper bekend, tot afgelopen jaar. Hiernaast mij zit Nadia Nzaji. Zij dook in het leven van Mathilde Huismans. En tijdens het onderzoek vond ze heel wat parallellen met haar eigen leven en het leven van Mathilde. Hier schreef ze een boek over, Congolina, de erfenis van Nele Marianne. Wat fijn dat je er bent, Nadia. Dank je wel. Het boek heet Congolina, de erfenis van Nele Marianne. Waarom de naam Nele Marianne? Dus zoals u juist ook al zei, Mathilde Huismans is haar echte naam. Maar ze heeft eigenlijk altijd geschreven onder de pseudoniem Nele Marianne. Dus vandaar dat ik... Als mensen haar zouden kennen, is de kans groter dat ze haar kennen onder de naam Nele Marianne. En weet je waarom ze koos voor Nele Marianne? Het komt ook even aan bod in het boek. Ik denk dat Nele is afgeleid van... Nele was de vriendin van Tijl Uilenspiegel. Dat is een boek dat ze gelezen heeft en dat haar wellicht ook geïnspireerd heeft om deze voornaam te kiezen. En Maran zal kunnen uit... Ja, ik denk dat ze zich daar heeft laten inspireren op een bekend zwarte schrijver, René Maran, die begin 20e eeuw eigenlijk als eerste zwarte schrijver een belangrijke literaire prijs heeft gewonnen in Frankrijk. Het zijn trouwens twee boeken die ze gelezen heeft en waaruit blijkt dat ze ook wel enige bewondering had voor deze schrijvers. En ik denk dat dat... Ja, al geïnspireerd heeft om dan de naam Nele Maran te kiezen. Het is een ongekend verhaal. Haar levensverhaal, daar gaan we het natuurlijk straks uitgebreid over hebben. Wat was jouw motivatie om dit boek te schrijven? Ik heb mijn eerste boek geschreven in 2020, Dochter van de Decolonisatie, en ik was helemaal niet bereid om nog een tweede boek te schrijven. Oh nee? Nee, omdat een boek schrijven is op zich ook een... eenzaam proces. Een beetje een kwelling af en toe. Ja, ja. Voilà, inderdaad. En dan kreeg ik op een bepaald moment, vorig jaar kreeg ik de vraag van een Nederlandse uitgeverij De Geus, de vraag of ik een boek wou schrijven over Nele Maran. En op dat moment had ik daar helemaal geen zin in. Ik was mijn zus ook verloren. Mijn zus is heel plots overleden aan een hersenbloeding. En ik had totaal niet de emotionele energie om effectief een boek te schrijven. En ik ben daar dan toch over beginnen nadenken. En 6 maanden later dacht ik van... het is een gelegenheid om niet alleen met dat rouwproces om te gaan... maar ook ergens verantwoordelijkheid op te nemen. Namelijk de plaats teruggeven aan een vrouw... die toch wel redelijk uitzonderlijk is omwille van wat ze heeft geschreven... om terug een plaats te geven aan deze vrouw die eigenlijk volledig vergeten is. Dus het begon aan je te trekken, dat verhaal. En toen ben je er toch ingedoken. Ja. Wat mooi. We gaan daar straks over verder praten. Blijf bij ons. Dank u. Wat blijft? Marc Chavan was enig in zijn soort. Jeugdig, nieuwsgierig, nog lang niet toe aan zijn pensioen... en een baken van raad voor velen. Als correspondent en columnist was hij jarenlang werkzaam voor NRC. In 2015... maakte Chavan de overstap naar de correspondent... en werd daarmee de enige senior correspondent tussen de jonge journalisten. Hij staat bekend om zijn scherpe politieke analyses... en had als missie te zoeken naar democratische politiek die werkt. Op woensdag 10 januari overleed hij, plotseling op 77-jarige leeftijd. Naast zijn werk als politiek verslaggever... is Marc ook jarenlang hoogleraar journalistiek geweest... aan de Rijksuniversiteit van Groningen... Die hebben velen mogen genieten van zijn ervaring en kennis... en leidde hij jonge journalisten op. Zich omgeven met jongere generaties... blijft terugkomen als rode draad in zijn leven. Ik heb contact met Karel Smouter, journalist bij NRC. Karel, fijn dat we je kunnen spreken. Goedenacht. Goedenacht, hallo. Jij hebt enkele jaren samengewerkt met Marc voor de correspondent... en hoorde daarmee dus bij die groep waar Marc zich graag tussen bevond. Laten we gelijk even luisteren naar Chavan. Gefeliciteerd met uw verkiezing. Hier is het land. Wilt u het alstublieft met fantasie verantwoordelijk besturen? U stapt in een oude traditie en tegelijk wordt van u verwacht dat u nieuw denkt en u gedraagt alsof u alles opnieuw uitvindt. Probeer er als Kamerlid te staan namens je kiezers. Dwing je zelfstandigheid af binnen je fractie. Verschil zonder ruzie te maken van mening in het debat. De vraag is niet of dat mag, maar hoe je er vreedzaam en verstandig uitkomt samen. Ja, boodschap van Chavan aan de Tweede Kamerleden. Is dit typisch Marc Chavan, Karel? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Dus, en eigenlijk zeker Chavan in zijn latere jaren sloeg steeds vaker zo'n constructieve toon aan. Die natuurlijk ook erg bij de correspondent past. Deze brief aan Kamerleden is per post gestuurd aan alle nieuwe verkozen Kamerleden. Dus... maar inderdaad, Chavan zal zo bekennen. En wat wilde hij daarmee bereiken? Hij wilde dus de Kamerleden iets meegeven, begrijp ik. Ja, ja. Nou ja, goed. Ik heb hem zelf leren kennen als iemand die ten diepste door democratie gedreven wordt. Als een soort ideaal. Ik heb dat eigenlijk bij bijna niemand zo sterk als ideaal terug zien komen als bij hem. Uh-huh. En... bij het begin van zo'n nieuwe periode als Kamerleden wilde hij ze enerzijds zijn hart onder de riem steken, maar ook, je zou kunnen zeggen, vaderlijk toespreken. Dus mooi om te horen. Ja, ik hoop zijn stem te horen. Hoe zijn jij en Marc Hoe zijn jullie elkaar tegengekomen bij de correspondent? Nou, het was zo. Ik was adjunct hoofdredacteur bij de correspondent. En samen met Rob Wijnberg, op dat moment ook net als ik een vroege dertiger, zou je kunnen zeggen. Dus, en eigenlijk waren wij met z'n tweeën, gaven we leiding aan een piepjonge redactie. Het waren top twintigers die eigenlijk net de journalistiek inkwamen. Dus toen we op een gegeven moment naar elkaar keken, dachten we van wat hebben we nodig? En al gauw was de conclusie, we hebben iemand nodig die net wat jaren verder is in de journalistiek. En toen kwam het ter oren dat Mark, die op dat moment net eigenlijk op het punt stond met pensioen te gaan, wel eens met ons wilde praten. Dus dat zijn we gaan doen. En uiteindelijk hebben we hem uitgenodigd om te komen werken. Ja. Ja, dus hij wilde eigenlijk helemaal niet met pensioen. Nee. Ik heb vaak gezegd sindsdien van ik hoop dat als dat moment voor mij daar komt, zeg maar, is dat ik ook nog zoveel zin in mijn werk heb in elke zin van het woord, zeg maar, dat ik wil blijven doorwerken. Mm-hmm. En dat had hij ook. Hij was eigenlijk tot op allerlaatst ontzettend nieuwsgierig en gedreven in zijn werk. En, zijn werk viel in die zin helemaal samen met zijn persoon. Ja. Was het een voor de hand liggende keuze om de overstap te maken naar de correspondent? Wat vind jij daarvan? Nou, ik denk dat veel mensen verrast heeft, maar ons niet echt. Eigenlijk werkt hij al een beetje als een soort correspondent, zou je kunnen zeggen. Hij had een beetje de methode van een blogger die als het ware een soort dagboek bijhield in de krant en vertelde wat hij ontdekte, met wie hij sprak, wat voor inzichten hij opdeed. En dat waren allemaal zaken die we op dat moment graag bij de correspondent ook aan een nieuwe generatie correspondent wilden laten zien. Mm-hmm. Dus hij was in die zin een beetje een voorloper van wat je de correspondentenmethode zou kunnen noemen. Dus volgens ons was het minder verrassend, denk ik, voor veel mensen van buiten. Ja. En wat heb jij op werkgebied in die jaren van hem mogen leren? Of wat zijn dingen die je bijvoorbeeld nog steeds naprobeert te streven in je werk, dankzij Mark? Ja, een van de eerste dingen die ik hem vroeg is van hoe ga je eigenlijk te werk? Hoe pak je dat aan? Hij gebruikt eigenlijk het beeld van een enorm fornuis met allemaal pannetjes erop. Die als het ware stonden te pruttelen. En elk pannetje stond bij hem eigenlijk voor een verhaal waar hij aan bezig was. Of aan een bron die hij in contact had opgebouwd. Telkens als de actualiteit erom vroeg, dan kwam een van die potjes als het ware tot kooktemperatuur. En dan werd het een echt stuk, zeg maar. Dus ik heb geleerd hoe je de data net hebt omhaald. Maar misschien veel belangrijker nog is de combinatie die ik bij hem zag, die ik eigenlijk bij heel weinig collega-journalisten zie. Van ontzettend streng zijn aan de ene kant en kritisch. Aan de andere kant een zekere mildheid hebben. Dus in een van zijn laatste stukken, ook voor de correspondent, zegt hij ook van het is uiteindelijk een rommeltje de samenleving, maar wel een verzameling van mensen die ook maar hun best doen om wat van te maken. Net als die 28 bewindsleden en die 150 Kamerleden. Dat vond ik echt een typische zin voor Mark. Aan de ene kant, het stuk erboven, zeg maar, was best scherp, zeg maar. Maar altijd met een soort ondertoon van democratie is mensenwerk. En uiteindelijk hebben die politici er ook niks aan als we alleen maar met de botte bijl, zeg maar, kritisch zijn. Dat was afwakkelen. Maar hij gaf in die zin ook nieuwe politieke bewegingen een kans. En ik vond het bijvoorbeeld ook heel opvallend dat bij de laatste staatsverkiezingen eigenlijk als een van de weinige commentatoren niet ontzettend in shock was door de opkomst van de BBB. Eigenlijk vooral stil stond bij het feit dat zo'n 60% van de Nederlanders was gaan stemmen. Dat er een nieuwe politieke beweging was die het kon gaan proberen. Hij was ook heel nieuwsgierig inderdaad. Die zien ook wat zo'n partij zou gaan brengen. Dus, dat vergt ook een hele open blik eigenlijk, hè? Een continue openheid. Ja. En het is heel ingewikkeld, hè, om als journalist niet op een gegeven moment toch iets van een voorkeur of een afkeer te krijgen. Binnen de grenzen van de democratie en de rechtsstaat was hij ontzettend open eigenlijk ook voor het nieuwe, wat in dit geval zo'n beweging als de BBB bijvoorbeeld naar voren bracht. En dat is een soort lenigheid van geest, zeg maar, die ik ontzettend inspirerend vond. En hij kon heel streng zijn, richting en kritisch ook, naar politici. Ja. En tegelijkertijd was het een hele aardige man, hè? Was die altijd? Nou, dat was hij dus in zijn artikelen soms. Maar zeker ook bij collega's. En je moet je voorstellen, als je dan bij de correspondent binnenkwam in die eerste jaren, dan was het een beetje alsof je een studentenhuis betrad. We zaten toen op dat moment toch in een grote hal aan de Weesperzijde in Amsterdam. En er was een bar, waar altijd al wat drankjes stonden. En ergens in het midden van die zee aan millennials, zeg maar, zat dan de reiziger gestoken van Mark Cévan. En natuurlijk was het zo dat wij, en ik denk dat het ook namens veel collega's deed, afhankelijk een beetje opkeken tegen deze journalistieke reus. Maar het interessante was dat hij eigenlijk de hele tijd zei van, ja, maar ik kijk tegen jullie op. Tegen wat jullie aan het doen zijn. En ik ben al zo geëerd, zei hij ook telkens, dat jullie mij nog relevant genoeg vinden om mij te dulden als het ware jullie aanwezigheid. Dus die hele basale aardigheid, ook naar nieuwe generaties, dat vind ik iets vanzelfsprekend. Dus dat je ook voortdurend benieuwd bent naar wat de nieuwe generatie te brengen heeft. Ja. En als we te weinig brachten, dan kregen we het ook te horen, hoor. Dus hij was in die zin ook naar mij toe bijvoorbeeld, was op dat moment dus natuurlijk hoofdredacteur. Ja, ook af en toe behoorlijk scherp. Want die zei van, je moet hier scherp op zijn, je moet daar scherp op zijn. Maar altijd op zo'n manier dat het als een aanmoediging overkwam. Ja. Mooi. Hey, wat verliezen we met het plotse overlijden van Mark Cévan? Nou ja, de timing, zeg maar, vind ik ontzettend wrang. Het is altijd wrang natuurlijk als iemand overlijdt. Maar als je bedenkt in wat voor politieke realiteit we zijn beland sinds 22 november, dan verliezen we denk ik in de eerste plaats iemand die we de komende jaren nodig gaan hebben. Iemand die echt in de meest letterlijke zin van het woord een bakond voor de democratie is, van de rechtsstaat. En misschien niet alleen een bakond, maar ook een geleidehond zou je kunnen zeggen. Iemand die ons bij de hand neemt en ons herinnert aan de waarden die we met elkaar te verdedigen hebben en te koesteren hebben. Dus dat is denk ik het belangrijkste gemis. In elk geval voor ons als zijn lezers, als het publiek. Dus zijn nabestaanden gaan natuurlijk nog veel belangrijkere aspecten van Mark missen. Ja. Ja, kan ik me voorstellen. Karel Smouter, dank je wel. Fijn dat je met ons stil wilde staan bij het overlijden van Mark Cévan. Hij werd 77 jaar. So fly, never ever die. I see a Waltz of a Ghetto Fly door Joseph Amp Fiddler. Producer, zanger en toetsenist. Maakte funk, soul, dance en elektronica. Hij speelde mee op nummers van Prince en Seal. En zat in legendarische funkbands zoals Parliament en Funkadelic. Naast zijn eigen muziek was Amp Fiddler jarenlang mentor voor beginnende hiphopartiesten. Een taak die hij heel serieus nam. In december overleed hij na een lang ziekbed. Hij was 65 jaar. Possibilities door Amp Fiddler. Straks hoort u meer over zijn leven en muziek. Maar eerst even wat context, want Amp Fiddler wordt veel gekoppeld aan de funk. Maar die term is best wel groot. De funk van het eerste uur ontstond in de 60s uit een mix van R&B, soul en jazz. Denk aan de groovy bass en strakke drums van artiesten als James Brown of The Meters met hun nummer Sissy Strut. Na begin jaren 70 kwam er binnen de funkmuziek een nieuwe stroming op, de P-funk. Dat had dezelfde grooves als de funk van het eerste uur, maar was nog experimenteler, vrijer en soms bijna psychedelisch. De P-funk ontstond rond het creatieve genie van één man, Amerikaanse muzikant George Clinton. Hij begon twee bands die het genre al experimenterend vormgaven. Die band heette Parliament of Funkadelic. Ik zei het net al. En ze maakten muziek die volgens een recensie tenminste klinkt alsof je zweeft door een nog totaal onbekende muziekwereld. Fantastisch. Can You Get That? Door Funkadelic uit 1971. Nou, via deze P-Funk komen we weer terug bij Amp Fiddler, waar het vannacht om gaat. Want ook zijn carrière begon daar. Fiddler werd geboren in Detroit in 1958. Vanaf zijn puberteit studeerde hij professioneel piano. Hij vertelt hier in een interview hoe dat kwam. Een beetje onconventioneel was het wel. Hij liep als 16-jarige door de lokale muziekwinkel met een vriend die iets voor zijn gitaar wilde stelen. Fiddler struinde ondertussen door de zaak en zag daar een oude dame staan. One day I was at Grinnell Brothers on Woodward. I don't know if you've ever been there. It might have been before your time, but it was beautiful. So my buddy and I were there and we would go there to steal effect pedals for his guitar. So I decided I'd walk in the back while he was looking to steal pedals and talk to an old lady. Because I saw her go in and I thought, damn, she must be the piano teacher, so I'm gonna go talk to her. And she had to be about 87, and that was something against what I thought would work for me. So her name was Miss Whitman, and I signed up with her. Lessons were $7.50 a half an hour. And that was really just how I got started. I was kind of hooked. My mom was happy, and I made her happy. And it was like starting from the beginning. So I was always in the house practicing. Ja, wonderlijk toch, hoe dit allemaal begonnen is. Ik zag die vrouw staan, zegt hij, en dacht, zij moet de pianolerares zijn. Zoals denk ik een jaar of 87. Maar ze wilde me wel lesgeven. 7,50 voor een half uur. Nou, vanaf die dag was ik altijd thuis aan het oefenen. En al dat studeren wierp zijn vruchten af. En Fiddler werd al snel een veelzijdig pianist. Begin jaren 80 kreeg George Clinton van de P-Funk Band, die we net hoorden, een van zijn demo's in handen. Hij nodigde Fiddler direct uit om mee te spelen met Parliament en Funkadelic als sessiemuzikant. En dat bleef hij meer dan 10 jaar doen. Ondertussen werkten Fiddler en George Clinton intensief samen. Zo speelden ze allebei mee op een nummer van Prince, Weekend Funk. Samen met zijn broer Thomas, die bassist was, bracht Amp Fiddler in 1990 zijn eerste eigen album uit. Dat album heette With Respect. Maar die plaat die paste niet helemaal binnen de trend van de funk in die tijd. En hoewel het gedurfd was, werd het geen grote hit. De rest van de jaren 90 werkte Fiddler vooral achter de schermen. Maar ook daar zat hij niet stil. Hij produceerde albums en was een veelgevraagd pianist voor andere artiesten. En al wist u het misschien nog niet, ook u heeft Amp Fiddler waarschijnlijk gehoord in die dagen. Zo speelde hij bijvoorbeeld toetsen op het nummer Kiss from a Rose door Seal. There used to be a gray and tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. In zijn stad Detroit nam Amp Fiddler ondertussen ook een andere rol op zich. Hij werkte steeds meer samen met lokale muzikanten en werd mentor voor beginnende artiesten. En zo sloeg hij een brug tussen de verschillende generaties. Hij bracht jonge rappers in contact met gevestigde namen of gaf ze zelf advies. Een van die mentorleerlingen was hip-hop-producer Jay Dilla, die na wat hulp van Fiddler al snel doorbrak in Detroit. En Fiddler was een opvallende verschijning. Hij was lang, droeg zijn haar in een flinke afro en ging altijd stijlvol gekleed. Dat zijn naam achter de schermen bekender was dan ervoor, dat vond hij nooit zo erg. In 2003 zei hij tijdens een lezing dat hij er als artiest altijd naar verlangde om zijn ego thuis te laten. Toch bracht hij, in 2004 was dat zijn eerste soloalbum uit. Dat heette Waltz of a Ghetto Fly. En het liet weer genoeg ruimte voor verrassingen. In 2021 verscheen Amp Fiddler's zevende en laatste album, Bass Mentality. Zijn dood afgelopen december sloeg een gat in de muziekscene van Detroit en in de wereld van de funk. We hebben vannacht maar een fractie van zijn samenwerkingen kunnen laten horen. Maar eindigen toch op een wat vrolijker noot. Het is een liefdesliedje uit 2006 en een duet met zangeres Corinne Bailey Rae. Hier is Amp Fiddler met If I Don't. I'll be mad, yeah. Fiddler met Corinne Bailey Rae. Fiddler stierf op 18 december in Detroit. Hij is 65 jaar geworden. En op vele verzoek heeft de redacteur die deze prachtige bijdrage maakt de muziek die we laten horen in ons programma op een Spotify-playlist gezet. Met de titel Wat blijft lijst. Daar kunt u dus op zoeken. En ik zal het ook nog even delen straks op Instagram. Neem u mee naar Congo, begin 19e eeuw. Belgische soldaten komen het land binnen met de belofte de Congolezen te bevrijden van de Swahili-Arabische handel in tot slaafgemaakte. Maar het hoofddoel van de Belgische koning Leopold II was uitsluitend om Congo tot zijn eigen bezit te maken. Sergeant Jules-Jean Huismans vertrekt voor het Belgische koloniale leger als jonge man naar Congo. En dit is de vader van een van de eerste Afrikaanse schrijvers in Europa. Mathilde Huismans, oftewel Nele Marian. Nadia Nzaji schreef haar verhaal op in het boek Congolina, de erfenis van Nele Marian. Nadia, nogmaals welkom. We hebben net al even uitgelegd, of jij hebt net uitgelegd dat Nele Marian haar pseudoniem was, de naam waaronder ze schreef. Hoe ging het verhaal verder, die geschiedenis van de vader en van Mathilde Huismans? Ja. Dus de vader komt eigenlijk, laten we zeggen, eind 19e eeuw komt hij aan in de Congo-staat. Hè, toen een privé-eigendom van de Belgische koning Leopold II. En moet weten dat in die periode stuurde België vooral alleenstaande, vrijgezelle mannen naar de kolonie. En zoals dat gaat, op een bepaald moment ja, zijn er ook contacten met zwarte vrouwen. En hij heeft daar dus een zwarte vrouw ontmoet. Haar naam zou Ojala zijn. En ze gaan dus samen een kind op de wereld brengen. En het kind wordt geboren op 16 februari 1906, Mathilde Huismans. De naam zegt het al. Hij doet iets wat zeer uitzonderlijk was voor die periode. Hij gaat zijn dochter herkennen, wat heel veel Europese mannen eigenlijk niet deden. Hè. Vaak waren er wel relaties met vrouwen, maar als daar kinderen uit voorkwamen, werden die kinderen vaak niet herkend. De mannen namen vaak niet de verantwoordelijkheid voor ja, die kinderen. Ja, inderdaad. Dus hij gaat die erkenning doen en hij gaat zelfs een stap verder. Hij neemt zijn dochter mee naar België. En zo komt zij op 2-jarige leeftijd in België terecht met haar vader. In het boek vertel je dat je niet veel informatie hebt kunnen vinden over Ojala, de moeder van Mathilde. Er is vaak weinig archief van gekoloniseerde vrouwen. Heb je enig idee wat er met haar is gebeurd? Nee, het is een beetje raar. Ik denk dat er twee mogelijkheden zijn. Ofwel op het moment dat de kleine Mathilde samen met haar vader naar België gaat, ofwel leeft zij nog. Het zou kunnen dat de moeder op dat moment nog leefde. Maar bon, de zwarte moeder had sowieso heel weinig macht om te beslissen om het kind bijvoorbeeld in Congo te houden. En de tweede optie is dat zij misschien al overleden was, waardoor dat het misschien ja, voor de vader nog gemakkelijker was om het kind mee te nemen naar België. Dus dat weet ik niet. Nee. Op basis van de archieven die ik heb kunnen consulteren, kan ik onmogelijk ja, uitmaken van wie die vrouw precies was, wat de relatie was ook met de vader. Was dit een liefdesrelatie? Hè? Of was dit vooral een relatie heel sterk ook gekenmerkt door macht, hè? Waarbij dus die Belgische vader vooral heel veel zelf kon bepalen. Dus het is heel moeilijk te bepalen. En het is ook natuurlijk iets dat voor mij heel sterk is bijgebleven, is omdat ik ook dezelfde parallellen zie met mijn eigen grootmoeder, dus de moeder van mijn vader, die zelf een Congolese vrouw was. En die ook geen plaats heeft in de archieven die zijn geschreven over de koloniale periode. Dus ja, het is iets dat telkens weer ook terugkomt. Die worden gewoon niet genoemd. Die worden inderdaad niet genoemd. En het is heel schrijnend te zien dat twee personen die samen een kind op de wereld brengen, eigenlijk niet op dezelfde manier behandeld worden. En ik vind dat heel, zeer schrijnend, dus ook in het verhaal van Mathilde Huismans. Zou je dat nog verder willen uitzoeken over Ojala? Absoluut. Ja? Ja. Ik heb natuurlijk de indruk dat, dat ik heel veel ben te weten gekomen over het parcours en de weg die de vader heeft afgelegd, omdat hij natuurlijk heel goed werd gedocumenteerd. Ik ben ook heel wat te weten gekomen over Mathilde Huismans, maar ik blijf inderdaad een beetje met een gefrustreerd gevoel achter, omdat ik vind dat ik de moeder van Mathilde te weinig plaats heb kunnen geven in mijn boek. Dus ik hoop heel erg dat ik misschien toch de gelegenheid heb om eens naar Congo te reizen. Dus het noorden van Congo, waar Mathilde is geboren, waar haar moeder dus ook van afkomstig is. Uiteraard is de moeder ondertussen overleden, maar natuurlijk in Afrikaanse samenlevingen is orale geschiedenis belangrijker dan geschreven geschiedenis. Het zou me niet verbazen mocht ik toch op een of andere manier toch nog verhalen kunnen verzamelen van die dochter die begin 20e eeuw geboren is in dat Congolese dorp. Je schrijft ook over de parallellen met je eigen leven in het boek. Is jouw vader in België opgegroeid of in Congo? Nee, mijn vader is in België opgegroeid. In Congo opgegroeid, sorry. Dus hij was de zoon van een Belgische koloniaal en een Congolese moeder. Hij is geboren in Congo, hij is ook erkend, wettelijk juridisch erkend door zijn Belgische vader. Maar het verschil met Mathilde is dat hij wel in Congo is gebleven, ja. Ah, oké. Okay. Ja. Want Mathilde werd naar een internaat gestuurd. Ja. Dat is nog een parallel, hè? Want jij bent ook. Ja. Jij hebt ook op een internaat gezeten. Inderdaad, ja. Dus Mathilde is niet met haar vader uiteindelijk, is niet door haar vader opgevoed. Nee, dus hij heeft de dochter meegenomen naar België. Hij heeft ze naar een internaat gebracht in het Franstalig gedeelte van België. Hij is zijn militaire opdrachten als soldaat blijven uitvoeren. En dat is inderdaad ook een parallel, want ik was geen 2 jaar, maar ik was 5 jaar toen ik samen met mijn moeder in België ben beland na het overlijden van mijn vader. En mijn moeder heeft mij inderdaad ook 2 jaar ongeveer naar een internaat gestuurd in Wallonië. En het verschil daar is, ik schrijf het ook op een bepaald moment in mijn boek, de kans is zeer groot dat Mathilde de enige leerling van kleur was in die context. Hè. We hebben het natuurlijk nu over begin 20e eeuw. Ik heb het geluk gehad dat ik ook een aantal vriendinnetjes had, ook van kleur. Dus ik voelde mij in die zin niet heel eenzaam. Dus het gaat niet alleen over jouw land verlaten, hè, en in een nieuwe context terechtkomen. Maar ik had gelukkig toch ook een aantal andere mensen in wie ik me ook een beetje kon herkennen, wat zij heel waarschijnlijk niet gehad heeft in die periode. Nee, en dat moet toch ook een schok geweest zijn, dat je als enige vrouw van kleur tussen allemaal witte meiden zit. Absoluut, zou zij zich een outsider gevoeld hebben, denk je? Ik denk dat wel. En ik denk dat ook een beetje haar lot is geweest, heel lang, in die Belgische samenleving. Niet alleen een buitenbeentje als het gaat over het feit dat ze een vrouw is. Een vrouw die, laten we zeggen, ook wel andere wegen heeft gekozen. Ze is heel laat getrouwd. Hè. Dus dat betekent, ze is heel lang, laten we zeggen, een alleenstaande vrouw. Wat in die tijd echt niet gewoon was. Nee. Absoluut, dat was helemaal geen evidentie. Je moest vroeg trouwen, hè, en je moest kinderen baren en zo verder. Dus ze heeft trouwens ook geen kinderen achtergelaten. Dus ik denk dat inderdaad een beetje een constante is in haar leven. Ja, altijd een buitenbeetje geweest. Een beetje zo eigenzinnig ook. Dat is hetgene dat ik denk ook mij een beetje aantrekt in haar figuur. Ja, ja. Mooi. Ze is buitengewoon intelligent en ze hield van kinds af aan al van schrijven. Schreef haar gedichten ook vanuit een Congolees perspectief. Ja. Wat bijzonder is, want ze groeit op in een vrijwel witte omgeving. Ja. Denk jij dat ze zich trots heeft gevoeld over die roots, over waar ze vandaan kwam? In ieder geval, ik kan mij vooral baseren op de gedichten. Hè. In het boek is haar levensverhaal te lezen, maar ook de gedichten die zij heeft gepubliceerd in 1935. Ook weer zeer uitzonderlijk, hè, om als vrouw van kleur in die tijd een boek te publiceren. En uit die gedichten lees je inderdaad dat ze schrijft vanuit een Congolees perspectief, wat ook al iets zegt over haar affiniteit en betrokkenheid met Congo als kolonie destijds. Maar ze gaat ook op een soms wel delicate manier of subtiele manier toch ook wel het onrecht aanklagen. Dus ik kan wel zeggen dat er wel een soort van betrokkenheid was met Congo. En wat ik ook heb kunnen terugvinden in de archieven is dat ze op een bepaald moment een publiek optreden doet in het Paleis van Schone Kunsten in 1937, waar ze onder andere ook gedichten gaat voordragen. En uit getuigenissen heb ik kunnen verstaan dat ze daar heel fier om was. Dus ja, ik denk wel dat zij fier was dat zij in de jaren 30 in België zeker erkenning heeft gekregen als een van de eerste artiesten van Congolese afkomst. En dan gaf ze optredens ook, want ze is echt wel succesvol geweest een korte tijd. Ja. Daarna kwam natuurlijk de oorlog. Ja. Maar dan heeft ze dus ook met kolonialen in de zaal die optredens gedaan. Hoe moet dat geweest zijn? Ja, en dat is inderdaad zo'n beetje een raar verhaal. In de zin van, enerzijds gaat ze een boek publiceren of gaat ze gedichten publiceren die toch wel een kritische noot hebben. Maar ze heeft het ook wellicht kunnen doen omdat ze steun had van kolonialen. Dus ze zat ook duidelijk in een koloniaal milieu. Ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat ze haar toch ook wel ergens herkende als een van hen, omdat ze ook half Belgisch is. Mm-hmm. En ook omdat ze een erkend kind was en dat ze de steun heeft gekregen van een aantal invloedrijke kolonialen. Dus ja, het is wissel. En zo zie je ook weer in de oorlog komt ze ook in een bepaalde sfeer terecht ook. Dus dat is ook een beetje haar verhaal geweest. Ik denk dat Mathilde ook iemand was, een vrouw was, die afhankelijk van de periode waarin ze leefde ook wel op zoek gegaan is naar mensen die haar konden vooruithelpen. Omdat ze natuurlijk ook iemand was die niet kon rekenen op familie. Hè. Haar moeder was in Congo achtergebleven. Haar vader is gestorven toen ze 10 jaar oud was. Ze had geen familie, ze had geen echtgenoten. Dus ze moest wel rekenen op andere mensen die wat macht hadden om haar te kunnen vooruit helpen. Ja, dat is een interessant gegeven. Ja. Dat je als vrouw in die tijd, wat kon je anders dan? Als je wilde doen wat zij wilde doen, hè, namelijk een ander leven leiden ook. Ja. Dat deed ze volgens mij ook heel bewust. Ja. Die oorlog, want dat is echt een omslagpunt in je boek. En dat heeft me heel lang bezig gehouden ook. Mij ook nog altijd. Ja, jou ook nog altijd. Want die doorkruist haar carrière natuurlijk. En door deze periode in haar leven werd ze controversieel. Wat is er gebeurd? Dus zij, als dertiger, woont zij in Brussel. En ze staat inderdaad eigenlijk, laten we zeggen, aan het begin van een mooie carrière als artiest. En dan breekt die oorlog uit, 1940, Nazi-Duitsland bezet ook België en ook Nederland. En ze verlaat Brussel en ze gaat naar de stad Luik. En daar begint ze dus te werken als journaliste voor kranten die collaboreren met de Duitsers. Hoe komt zij daar terecht in dat persmilieu is voor mij onduidelijk. Wat wel zeker is, en dat blijkt ook uit haar archieven, is dat als ze op een bepaald moment begint te schrijven voor die kranten. Heeft ze iemand leren kennen? Is er een liefdesverhaal daaraan verbonden? Ik denk niet dat het met ideologie te maken heeft. Het is niet, ik heb niets kunnen terugvinden waaruit blijkt dat zij steun gaf aan de nazi-ideologie. Vanuit haar positie ook zal dit een beetje raar zijn. Ik denk dat het inderdaad zij was een vrouw. Ze had geen echtgenoten. Ze moet ook verdienen naar ze heeft geld nodig. Ze wilde leven van het schrijven. Ze moet ook leven van het schrijven. En ze krijgt inderdaad de mogelijkheid om fictieverhalen te schrijven voor die kranten. Dus het gaat hier niet over politieke standpunten die ze schrijft. Over de ideologie van het nazisme. Maar over cultuurverhalen, eigenlijk redelijk lichte verhalen. Maar er gebeurt ook iets raars, want daar werd ik ook in meegenomen door jou in jouw boek. Want vanaf dat moment spreekt ze zich ook niet meer uit over het onrecht van de kolonie. Ze schrijft ineens niet meer vanuit Congolees perspectief. Denk jij, wat je zegt, het heeft niet met ideologie te maken, maar hoe kwam het dan dat ze dat niet meer ging doen? Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat je in die context, in een land bezet door nazi's, rekening houden met de ideologie, de rassenideologie die daarachter zit, dat je natuurlijk jezelf ook niet wil profileren als vrouw van kleur. Als vrouw was het al moeilijk, laat staan als vrouw van kleur. Dus ik denk dat zij, als een soort van beschermingsmechanisme gewoon heeft meegedraaid als journaliste. Het blijkt ook wel dat ze in die periode redelijk goed heeft verdiend ook. Hè. Oh ja. Dus dat moet ook even vermeld worden. Maar bon, ik zie ook echt wel verzachtende omstandigheden. Zij is in die periode wel echt ook een relatie gestart met René Fransen. René Fransen is op het einde van de oorlog veroordeeld voor collaboratie. Ik zie echt wel een verschil tussen beiden. Hij was een man man. Okay. Ja. Hij was een man, hij is effectief ook veroordeeld. Hij had een belangrijke machtsfunctie tijdens die oorlog. Ja, dat had zij op zich niet allemaal. Zij is ook niet veroordeeld, hè? Zij is nooit veroordeeld. Nee, ik heb niets kunnen terugvinden, maar het blijkt dat ze inderdaad veroordeeld is. En die relatie met René Frans, want dat was haar minnaar. Ja. Was dat echte liefde, denk je? Ik denk het wel. Ik denk dat ik heb een dagboek teruggevonden in haar archief. En vooral de, laten we zeggen, de laatste maanden van zijn leven. Hè, en hoe ze ook worstelt. Ze zijn allebei al wat ouder. 70ers, om zo te zeggen. En ze worstelt met het feit dat zijn gezondheid achteruit gaat. Dat ze voor hem wil zorgen. Maar ze voelt dat ze ook haar krachten wat... dat haar krachten wat minder zijn om voor hem te kunnen zorgen. En een zinnetje dat mij is bijgebleven in een gedichtje dat ze heeft geschreven, waar het ook echt blijkt dat ze daar toch wel verliefd op was en die man heel graag zag. Op een moment schrijft ze van: voor René Fransen, hij die mij zoveel heeft gegeven en zo weinig heeft gekregen. En ja, ik denk dat dat een liefdesverhaal was. En ik schrijf ook op een moment van: hoe kan het zijn dat een vrouw van kleur kiest voor een collaborateur? Ja, ja. Of een collaborateur voor een vrouw van kleur, maar eigenlijk is het gewoon een man die koos voor een vrouw en een vrouw die koos voor een man. Mm. Voilà. Ja, ja, en dat komt ook uit je boek naar voren, dat ze volgens mij echt wel van elkaar hielden. Maar ze trouwt met iemand anders. En dat was niet echt een sprookjeshuwelijk. Nee. Emile Henvaux. Ja, René Fransen wordt dus in 1944 veroordeeld. Gaat de gevangenis in. En ja, zij, denk ik, probeert haar leven verder te zetten. Ze is ondertussen 43 jaar en voilà, zij leert iemand kennen. Een man die op papier ook een redelijk status heeft. Hij is architect, hij is zoon van een bekende politicus. Ze trouwen en ze gaat hem heel snel verlaten. Omdat hij niet de juiste persoon is voor haar. En daarna komt ze dus René Fransen, die ondertussen is vrijgekomen. Dus ook een liefdesverhaal daarin. Mm. Hij komt vrij en ze gaan samenwonen in Brussel tot hij sterft in de jaren 80. Na de oorlog, na de bevrijding, werd er wraak genomen. Hè? Ja. Ook op vrouwen die hadden gecollaboreerd. Mm. Mensen werden echt aan de schandpaal genageld, ook in Nederland. Echt niet gebeurd met Mathilde, hè? Nee, maar wat wel opvallend is, het blijkt ook uit haar archieven, is de periode vanaf, laten we zeggen, 50, 60, 70 is volledig stil. Want Mathilde heeft eigenlijk heel lang geleefd. Hè? Ze is pas gestorven in 2005. Maar het is voor mij zeer opvallend dat er een volledige stilte is. Ze schrijft nog wel twee boeken in 1944, maar daarna horen we niets meer van die vrouw. En de vraag is ook, is het omdat ze geen ruimte meer kreeg om nog publicaties uit te brengen? Of heeft ze zichzelf ook ergens gecensureerd? En dat zie je natuurlijk ook in die context. Hè? Mensen die hier of daar ergens toch een link hadden met die collaboratie, werden ofwel opzij geschoven, ofwel voelde zij van ja, dat het een beetje lastig is. En misschien had het niet zozeer met haar eigen positie te maken in de oorlog, maar misschien met het feit dat ze gekozen heeft om met iemand het leven te delen, met René Fransen. Mm. Het is pas vanaf jaren 2000 dat ik zie dat er in België wel wat initiatieven zijn genomen op cultureel vlak om haar weer aandacht te geven. En ook in Congo. Waarom heeft dat dan zo lang geduurd, denk je? Goh, het heeft zo lang geduurd omdat... Kijk, wat zo interessant is aan het verhaal Mathilde Huismans is dat er twee historische gebeurtenissen aan bod komen die een beetje ook traumatisch zijn geweest voor Europa. Enerzijds het koloniale verleden. En je ziet dat verschillende Europese landen, ook Nederland, daarmee aan de slag probeert te gaan. Hè, van hoe gaan we om met dat verleden dat we meedragen? En de tweede gebeurtenis natuurlijk de oorlog en het hele verhaal van de collaboratie. En die twee verhalen komen in haar levensverhaal samen. En ongekend. Dat maakt het zo interessant. En dat vraagt ook tijd. Ja. Je voelt ook in België en ook in Nederland, we zijn eigenlijk nu pas die gesprekken aan het voeren. Mm. Dus het is niet zo verrassend dat het leven van Mathilde nu pas eigenlijk weer naar boven komt. Dat ze het nu pas aandacht krijgt om aan de slag te gaan met haar gedichten over koloniaal onrecht, met haar verhaal van vrouw in die moeilijke context, die collaboratie en die kolonisatie. Dus ik ben heel blij dat die initiatieven zijn genomen en ik ben blij dat ik ook met het boek daar een bijdrage aan kan leveren. Want we zijn ook op zoek naar vergeten vrouwen. Hè? We zien dat in de publieke ruimte, straatnamen en zo verder. We hebben dat, denk ik, als superdiverse samenleving ook nodig. Mm. Dat we nieuwe figuren ontdekken, figuren die hebben geleefd, die uitzonderlijke zaken hebben gedaan, die niet per se perfect zijn, precies, maar die wel een bijdrage hebben geleverd. En ik denk dat zij in die zin daar zeker een plaats in verdient. En al die nieuwe perspectieven die daarbij komen kijken. Ja. Je voelde je al, dat zei je al eerder, snel verbonden met Mathilde Huismans. Het boek staan ook archieffoto's van je eigen familie. Ja. Waarom heb je ervoor gekozen om die ook mee te nemen in dit boek? Ja, ik heb een foto in het boek van mijn grootvader, Arthur Clairbeau, dus mijn Belgische grootvader, als jonge dertiger in de kolonie. En een andere foto van mijn Congolese grootmoeder, samen met een baby, die dus mijn vader was. En waarom heb ik deze foto's in het boek opgenomen? Omdat ik natuurlijk geen foto's heb van de ouders van Mathilde zelf. En ik wou de lezer ook wel ergens een sfeer meegeven. Hè? Mijn grootvader was ook een koloniaal, zoals haar vader. En de foto van mijn grootmoeder met haar baby zou een foto kunnen geweest zijn van Mathilde en haar moeder. Dus ik wou een beetje die sfeer meegeven, zodat de lezer zich toch iets een beetje kan voorstellen. Nou ja, en je neemt de lezer ook wel mee in je eigen verhaal deels. Absoluut, ja. Want er zijn inderdaad ook parallellen. Welke zou je nog meer willen noemen aan de luisteraars? Goh, ik denk dat we zijn allebei kinderen van Afrika, van Europa, van België en van Congo, van zwarte en van witte mensen. Dus wij dragen die twee werelden mee. En ik denk dat ik heb ergens het geluk gehad dat ik ook een manier heb kunnen vinden tijdens het opgroeien in België om die twee verhalen of die twee werelden met elkaar te verzoenen. Omdat die affiniteit met de Congolese cultuur is ook in België toch ergens aanwezig gebleven door de aanwezigheid van mijn moeder, wat Mathilde natuurlijk niet gehad heeft. Dus we zijn allebei kinderen van die twee werelden, maar ze heeft die twee werelden ergens niet kunnen verzoenen omdat die Congolese cultuur tijdens het opgroeien in België niet echt aanwezig was. Haar moeder was er niet. Hmm. En moeders zijn vaak ook de personen die iets doorgeven. En ze heeft dat helaas niet kunnen gehad hebben. Ja. En dit boek is opgedragen aan je zus. Ja. Las ik in een van de eerste pagina's. Ja. Zij overleed 6 maanden. Je vertelde dat al eventjes aan het begin van dit programma. Ja. 6 maanden voordat je begon aan het boek. Hoe heb jij dan het begin van dit project ervaren? Want toen zat je nog echt volop in de rouw, vermoed ik. Ja, en eigenlijk ook nog altijd. Hè. Ik denk dat een rouwproces is ook iets van jaar of misschien zelfs levenslang. Mm-hmm. Zeker als je een belangrijke persoon in jouw leven verliest. Maar ik ben inderdaad het boek begonnen met met het verhaal over het verlies van mijn zus. Omdat ik de lezer ook wou meegeven in welke context dit boek is geschreven. Er zit ook ergens een soort van verdriet, tristesse in dit boek. Mocht dit boek in een ander context geschreven zijn, zou dit ook een ander boek geweest zijn. Mm-hmm. En ik denk dat de lezer ook wel voelt dat het boek begint wanneer ik het heel erg moeilijk heb, maar het evolueert ergens ook. Mijn zus blijft aanwezig in dat schrijfproces, maar het rouwproces verandert ook. En voor mij was het schrijven ergens ook een beetje therapeutisch. Het was een manier om bezig te zijn met mijn zus, want we leven natuurlijk in een samenleving waarin er is eigenlijk heel weinig ruimte om te rouwen. Mm. En we moeten vrij snel weer de draad weer oppikken en verder onze activiteiten opnemen. En het boek schrijven was niet alleen bezig zijn met het leven van Mathilde Huismans, maar ook bezig zijn met mijn zus en de relatie die we hebben met elkaar. En ook stilstaan met wat ik noem dankbaarheid, namelijk het geluk om mensen in ons leven gehad te hebben die ons heel veel liefde hebben gegeven En het is uiteindelijk ook die liefde die ook zorgt voor een soort van veerkracht om verder het leven te zetten na het overlijden van die dierbare persoon. Want je bent wel met je zus samen opgegroeid. Ja, dus ik ben eerst in België gekomen op 5-jarige leeftijd bij mijn moeder. En een paar jaar later is zij... mijn zus was 10 jaar ouder. En een paar jaar later is zij naar België gekomen, ja. Gaat dat zo'n... stilstaan bij de dood van je zus en een boek schrijven? Of duurde het daardoor, was het daardoor meer uitgesmeerd? Had je gewoon meer tijd nodig? Het is een klein boekje, zoals je ziet. En het heeft inderdaad eigenlijk... Want ik ben iemand die redelijk snel schrijft. Maar ik heb toch wel een jaar geschreven, wat redelijk lang is voor zo'n klein boekje. En dat heeft inderdaad ook te maken met dat rouwproces. Omdat... telkens opnieuw beginnen schrijven, enkele bladzijden schrijven, was telkens ook die confrontatie aangaan met het verlies. En er waren ook momenten dat ik, er waren soms weken dat ik geen zin had om te schrijven, om juist die confrontatie niet aan te gaan. Maar ja, ik ben heel blij dat ik het boek heb geschreven. En het is ergens ook, ik heb niet alleen Mathilde kunnen vereeuwigen, maar ook ergens mijn zus, juist omdat ik het opdraag aan mijn zus Mimi. Mimi, voor mijn ja-ja, hè, zeg je. Ja. Ja. Mijn grote zus, ja. Mimi. Ja. Staat... Ja-ja is Lingala. Ja. Dat is onze moedertaal, de Congolese taal. En ja-ja betekent inderdaad grote zus, ja. En voor alle moedige vrouwen. Ja. Ook aan alle andere moedige vrouwen. Absoluut. Heb je het boek. Was je zus ook een moedige vrouw? Absoluut, ja. Ja, prachtig. Ja. Dank je wel voor je komst naar de studio van Wat Blijft. Een prachtig boek heb je geschreven. Nadia Nzaji. Congolina, de erfenis van Nele Marian was dat. Wat Blijft Lijn. We vroegen u, lieve luisteraars, wie op u een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Warner Pap werd 96 jaar en werd ook wel de bevrijder van kampen genoemd. Hij roeide als 17-jarige met zijn punter Canadese soldaten over de IJssel met gevaar voor eigen leven. Na de oorlog werkte hij als timmerman en conciërge. Bij de herdenking van de bevrijding in 1995 dacht niemand aan de heldendaden van Warner Pap. Dat veranderde toen zijn acties uit de oorlog uitvoerig werden beschreven in een boek, De oorlogsjaren in kampen. Maar uiteindelijk kon hij maar moeilijk leven met het predicaat oorlogsheld. Want ja, wat had hij nou helemaal gedaan? Mijn naam is Henk-Jan Pap en dit bericht gaat over Warner Pap, mijn vader. Geboren op 12 september 1927, overleden op 1 december 2023. Geboren in een gezin met 7 jongens en 1 meisje. Warner Pap is de bevrijder van kampen genoemd, door sommigen zelfs verzetsman. Dat vond hij maar onzin. Wat was er gebeurd? Op 17 april 1945 heeft mijn vader als 17-jarige jongeman de eerste Canadese militairen naar kampen gebracht per roeiboot, want de IJsselbrug was opgeblazen door de vertrekkende Duitsers. In 1995, bij het jubileum van de 50-jarige bevrijding, bleek de rol van mijn vader in de vergetelheid beland. Dat stak hem wel, maar hij was en te bescheiden en te trots om zijn vinger op te steken. Hoe anders was dat in 2020? Onder andere naar aanleiding van een boek van Robert Terpstra. Mijn vader kreeg veel tot zeer veel aandacht voor zijn rol op 17 april 1945. Mijn vader was in 1945 een 17-jarige jongeman die de waarschuwing van zijn vader in de wind sloeg. Eén dag eerder was er een roeier door de Canadezen in IJsselmuiden voor een Duitser aangezien en doodgeschoten. Mijn vader wilde op 17 april 1945 alleen maar een kijkje nemen bij zijn opa en oma die in IJsselmuiden woonden. Na de oorlog trouwde mijn vader met Grietje van Nunspeet, kreeg mijn broer Dick in 1959 en ik zelf in 1965. Werkte lange tijd als conciërge bij een bank. Het was een handige man. Wat zijn ogen zagen, konden zijn handen maken. Vond zichzelf geen bevrijder van kampen, dat waren de Canadezen, en al helemaal geen verzetsman. Ik gedenk hem als een liefdevolle vader die veel voor anderen en alles voor zijn dierbaren over had. Nou, wat mooi, Henk-Jan Pap over zijn vader. En held misschien wel tegen wil en dank, Warner Pap.

Ha, nou, kijk eens aan, helemaal vanuit Denemarken zelfs. Jij leerde Bernard 18 jaar geleden kennen toen je begon als royalty-fotograaf. Konden jullie meteen goed met elkaar opschieten? Nou, moeilijk zijn niet. In het begin vond Bernard allemaal nogal spannend. Een nieuwe collega, ik was vrij jong en hij noemde mij in het begin nog wel eens het vervelende jonge jongetje. Maar gelukkig veranderde het al snel in een goede band en mondde later uit een echte vriendschap en collegialiteit. Want hoe is dat verder gegroeid in die 18 jaar? Je zegt dat is uiteindelijk een vriendschap geworden. Wat hebben jullie allemaal meegemaakt? Nou ja, wat er natuurlijk ontstaat is als je de hele wereld rondreist met de koninklijke familie van hoogtepunten tot dieptepunten. Ja, dan deel je dat met elkaar, zowel qua werk, maar ook als emotie. En je komt daardoor steeds nader tot elkaar. Je bespreekt het leven, je bespreekt het werk. En daar ontstaat uiteindelijk echt een band uit en een vriendschap. Ja, want ik zag ook dat je over hem schreef op Instagram dat jullie veel samen hebben gedaan. Dat je hebt genoten, volop gepraat over alle successen, schreef je. Zingend op straat in Mallorca, woeiend door Buenos Aires, dansend door Kopenhagen, huilend op Aruba en schaterlachend in Madrid. En dat je dat heel erg gaat missen. Dit klinkt inderdaad als meer dan alleen maar een professionele relatie die je met hem had. Ja, absoluut. Het begint ook al met het feit, vaak begon het plezier al op Schiphol. Het was altijd een soort avontuur. Je ging voor werk, maar je ging het avontuur samen aan. Ja, en elke keer kwamen er weer allerlei verrassingen op ons pad. Je leert elkaar steeds beter kennen, je speelt op elkaar in. Maar het belangrijkste is dat je die ervaringen weer samen deelt. Dus soms samen viert. Tegelijkertijd ook soms verdriet samen deelt. Bijvoorbeeld in 2009, de aanslag op Koninginnedag. Ja, dan ben je met elkaar, ben je samen. En die emotie die er dan als eerste bij elkaar en samen uitkomt, die deel je dan. En tegelijkertijd, als je de hele wereld rondreist, dat is soms individualistisch, het is eenzaam. Maar doordat je met elkaar bent, ja, kun je dat delen. Iets wat je thuis vond, kan het moeilijker begrijpen soms. Mm-hmm. Aan beide kanten, ja, en door dat samen te doen. Je wordt, los van het feit dat je concurrenten bent en blijft. Ja, ontstaat er ook een soort kameraadschap, vriendschap. En deel je dingen met elkaar die je met het thuisgrond ook niet deelt. En wanneer was Bernard echt in zijn element? Nou, Bernard was vooral in zijn element op reis sowieso. Onverwachte momenten en een moment dat hij dan echt ergens voor moest gaan. En zichzelf moest uitdagen. En als dat dan tot het succes leidde, ja, dat kon hij in zijn eentje al vieren, laat staan met elkaar. vooral op reis, nieuwe ervaring opdoen, dat deed hem heel erg goed. Wat was zijn manier van werken? Hoe zou je die omschrijven? Het bijzondere aan Bernard is ook dat het een heel onrustig persoon van nature was. En dat bracht hem in zijn werk best wel ver. Hij zorgde er altijd voor dat hij vlak voordat een evenement of wat dan ook begon, dat hij net nog even een wijziging maakte in zijn aanpak. Hij ging ergens anders staan, sprintte hij ergens anders heen. Dat maakte hem ook wel onrustig. Ene kant, maar andere kant zorgde hij ervoor dat hij altijd wat anders had. En dat deed hem heel erg goed. Hij kon niet stil, rustig afwachten tot iets gebeurde. Nee, hij ging echt op zoek. En dat was wel weer bijzonder. En hoe ging hij met het Nederlandse Koningshuis om? Heeft hij ze ook echt persoonlijk leren kennen? Wat ik persoonlijk van Bernard heb geleerd is dat je los van het feit dat je passie hebt voor fotografie, dat je ook toch een passie en enige verbandschap moet hebben met je onderwerp. Dat deed hij gewoon heel erg goed. Hè. We realiseerden ons allebei ook wel vrienden met de koning en koningin, bijvoorbeeld word je nooit. Maar genegenheid en even aandacht, persoonlijke aandacht voor elkaar, dus vanuit Bernard naar de koning en koningin en andersom. Ja, dat kon hij als geen ander. En daardoor lag hij ook goed bij de koninklijke familie. En wat voor foto's leverde dat op? Nou, net altijd die ene blik die je bij een ander niet terugzag. Vooral bij Maxima. Hè. Maxima is al altijd zijn hoofdonderwerp geweest. Die volgde hij echt de hele wereld over. Je zag wel dat op het moment dat Bert ergens stond en zij kwam aan, ja, dan zag je haar blik ook wel naar hem afwenden. En als dat niet zo was, zorgde hij ervoor dat het gebeurde. Door even haar aandacht te vragen of wat dan ook. Ja, en dat heeft ze echt wel ontwikkeld. Vanaf haar verlovingstijd tot aan het moment dat ze koningin was. En tot aan de dag van vandaag, tot aan zijn overlijden. Wist hij dat gewoon heel goed in beeld te brengen. Ja, we moeten het natuurlijk ook over David Bowie hebben. Hè? Wat betekende Bowie voor Bernard Rubsaan? Ja, ik denk dat Bowie, ik ben dat eigenlijk later pas gaan leren kennen, dat verhaal van hem. Toen we elkaar wat beter leren kennen, vertelde hij ook over wat moeilijkere jaren in zijn jeugd. Soms ook wel pestgedrag. En dan had hij het gevoel dat hij daar... dan probeerde hij zelf soort zijn verdriet in te troosten. En dat vond hij in de muziek van Bowie. De teksten, de muziek. Nou, dat is op een gegeven moment in de fotografie samengekomen. Ging Bowie fotograferen tijdens een concert in Nederland. Hij voelde zich zo in zijn element. En daardoor is ook zijn carrière echt ontstaan. En dat was tegelijkertijd van ook een troost. Maar ook om te groeien persoonlijk. Toen kwam Koninklijk Huis in zijn leven. Maar Bowie is altijd gebleven. Zowel in de muziek luisteren als in de ervaren als het volgen. En eigenlijk na zijn hartstilstand in 2014 heeft hij dat weer opgepakt. Is hij op een gegeven moment ook een boek gaan maken. Een eerste boek gaan maken over Bowie. Wilde dat gaan aanbieden in New York bij de première van Lazarus van Bowie. Die toen eigenlijk al wat niemand wist in zijn laatste levensfase zat. Mm-hmm. Ja, en hij komt terug in Nederland en Bowie overlijdt. En hij maakt de laatste foto. En daarmee was voor hem de hele cirkel rond. Voor zijn eigen leven ook. En in bredere zin, wat heeft die laatste... Want dat is natuurlijk een ontzettend belangrijke foto in allerlei opzichten. Hoe zou je dat samenvatten? Hoe belangrijk die laatste foto voor hem was? Nou, voor hem, kijk, Bernhard heeft, helaas is hij aan zijn tweede hartstilstand vorige week te komen overlijden, maar zijn eerste hartstilstand in 2014 heeft hij overleefd. Ja. Hij is daarna in een heel emotioneel proces terechtgekomen, uiteraard. Van zowel fysiek herstel, maar ook natuurlijk mentaal herstel. Nou, toen is hij ook echt teruggegaan naar vroeger en Bowie. En het feit dat dan die foto een succes werd. Wereldwijd en van zijn ster, zijn laatste foto van Bowie en de laatste foto van Bowie. Ja, dat hij de hele wereld, dat heeft hem een enorme boost gegeven van trots, dankbaarheid voor alles wat hij heeft meegemaakt. Ja, dat was een samenloop van omstandigheden. Ja, dat had hij zelf ook niet kunnen bedenken. Ja, dat was heel bijzonder. Heeft hij daar financieel ook iets aan overgehouden? Als zo'n foto zo bekend wordt? Nou ja, wat daar ook mee samen viel in die jaren dat hij dus even minder kon werken ten tijde van zijn lichamelijk herstel. Ja, dan gaan inkomsten natuurlijk ook achteruit. Ja. Op het moment dat je dan zo'n succes hebt, ja, dat geeft wel heel veel voorspoed op dat moment weer zeker. En vervolgens is hij ook gevraagd door Genie van de Ende om in Delamar bij de Nederlandse vertoning van Lazarus, de musical, om een tentoonstelling in te richten. Ja, dus het bracht hem op dat vlak ook zakelijk en in zijn werk weer enorm veel voorspoed. Ja, nogmaals, Bowie zorgde er dus op dat moment echt in alle fronten voor dat hij weer helemaal terugkwam. En wat zal jou het meeste bijblijven van Bernhard? Nou, vooral het eigenwijs en het eigenzinnige en altijd humor, altijd stralen, het kinderlijk ook in hem. Dat is heel bijzonder. Ik moet zeggen, op momenten dat ik zelf er was doorheen zat, wist hij op een hele jeugdige, fijne manier. Terwijl hij zelf echt wel kan doorstaan. Om het weer uit te trekken en gewoon weer zin te krijgen. In werk, in het leven. En ja, het ongekende plezier. Wat hij in het werk. En daarnaast met ons. Ook als concurrenten. Maar juist als vrienden. Dat die unieke combinatie. Ja, dat ga ik intens missen. Bij alle reizen, alle avonturen die nog komen gaan. Wat mooi dat je met ons wilde stilstaan bij Bernhard. Patrick van Katwijk, royalty-fotograaf. En dat prachtige fotoboek David Bowie, Photography and Tribute, dat Rup Samen afgelopen december presenteerde, is te koop. Bernhard Rup Samen werd 59 jaar. En ja, laten we eens gaan luisteren naar David Bowie, zijn held, met Heroes. David Bowie met Heroes was dat. Wat blijft? Jeannette Kok was een steun en toeverlaat voor Amsterdammers met HIV en AIDS. Ze werkte als sociaal verpleegkundige en struinde voor de GGD homokroegen op de Wallen af om SOA-testen te doen. Tijdens de HIV- en AIDS-epidemie van de jaren 80 was ze de eerste die het bron- en contactonderzoek uitvoerde. Kok overleed op 9 juni 2022 in Amsterdam. Die de Vonk volgt haar spoor terug met microbioloog en haar voormalig baas Roel Coutinho, met haar goede vriend Ruud van Buren en met dochter Sanna Bakker. Om Jeannette Kok kon niemand heen. Ze was een imposante verschijning. Een grote, blonde vrouw met knalrood gestifte lippen en een harde lach. Een baken in de community voor mensen met HIV. Ze gaf grote knuffels waar je in kon verdwijnen. En die alle ellende voor even verzachten. Want dat was nodig. Met name toen ze werkte als sociaal verpleegkundige tijdens de HIV- en AIDS-epidemie. Ze had een gigantisch hart en zorgde bijna non-stop voor anderen. Misschien nog wel meer dan voor zichzelf. Haar betrokkenheid ging zo ver dat haar patiënten zelfs bij haar over de vloer kwamen. Ik ben Jeannette Kok en in de tijd dat HIV begon was ik sociaal verpleegkundige geslachtsziektebestrijding bij de GGD in Amsterdam. Mensen die een geslachtsziekte hadden in die tijd, en dan was dat meestal gonorreu of syfilis, die werden gevraagd of ze hun de contacten van de laatste tijd zelf wilden waarschuwen. En als ze dat niet wilden, lieten ze dat aan ons over. Je hoort Jeannette in de OVT-documentaire Het spoor terug, 25 jaar AIDS. In de jaren 70 struinde Jeannette de Wallen en homokroegen af om SOA-testen af te nemen voor de GGD. In de jaren 80 was ze de eerste die het bron- en contactonderzoek uitvoerde tijdens de HIV- en AIDS-epidemie. En in die tijd betekende dat zelf op pad om sekscontacten op te sporen. Ik ga langs bij arts en microbioloog Roel Coutinho, die in 1977 hoofd wordt van de afdeling infectieziekten bij de Amsterdamse GGD. Jeannette's baas dus in die tijd. Ik herinner me haar natuurlijk als een hele grote, stevige, sterke vrouw. Ja, die aanwezig was. Het was wel iemand die er was, hoor. Ook bezoek ik Ruud van Buren. Hij ontmoet Jeannette tijdens de wilde jaren 70 in Amsterdam. Ze blijven haar hele leven bevriend. En op een gegeven moment gaat de deurbel, we doen open, staat er een enorme grote leernicht staat er voor de deur. Een grote snor, leerpet bovenop. Dat was Jeannette. Oh, dat was geweldig. En tot slot vertelt Jeannette's dochter Sanna Bakker, in de oude keuken van haar moeder, hoe het was om op te groeien met een moeder die zo haar hart en ziel gaf voor haar werk. En dan had zij die gesprekken. En als dan de volgende patiënt kwam, die mensen hadden nooit een naam, want het moest allemaal anoniem, dus die hadden een nummer. Dus dan stuurden ze mij naar de wachtkamer. En dan ging ik naar de wachtkamer, 3 jaar oud of zo. En dan zei ik, zieke meneer nummer 3, komt u mee naar mama? En dan nam ik ze bij de hand en dan nam ik ze mee naar mijn moeder. Roel Coutinho is tijdens de HIV- en AIDS-epidemie in de jaren 80 wekelijks op tv te zien om duiding te geven. Maar al die aandacht had hij toen hij Jeannette in 1977 ontmoette nog niet kunnen vermoeden. Ik ben begonnen mijn carrière als arts in Afrika, 1,5 jaar. Daarna ben ik teruggekomen, heb me gespecialiseerd als microbioloog, als viroloog. En toen ben ik bij de GGD Amsterdam gaan werken. Dat vonden de meeste mensen een onbegrijpelijke keus, want GGD was heel suffig. En infectieziekte, ik werd dus hoofdinfectieziekte daar, zei iedereen, nou, dat is eigenlijk min of meer voorbij. Daar valt niets meer aan te beleven. Maar goed, de werkelijkheid was volkomen anders. Waar kreeg ik mee te maken? Eigenlijk, ja, het was de klassieke infectieziektebestrijding. Dus dat ging over darminfecties en van alles. En het was allemaal heel ouderwets. Maar er was één ding wat er uitsprong. En dat was de enorm snelle toename van seksueel overdraagbare aandoeningen. En daar kregen we mee te maken. En Jeannette was daar een centrale figuur, want die werkte toen voornamelijk in het binnengasthuis, maar ook op de polykliniek van de GGD. En zij deed de contactopsporing. Dus dat wil zeggen dat als iemand een SOA heeft, dan wordt er gevraagd, met wie heb je seksueel contact gehad? En die persoon, die probeer je dan te waarschuwen. Dat is het werk wat zij eigenlijk deed. En dat was natuurlijk toch wel heel interessant. Want ja, wat voor groepen waren dat nou eigenlijk? Nou, er waren heel veel homoseksuele mannen. Want er was toen een verandering in leefstijl geweest bij homoseksuele mannen. Die waren ja, toch meer veel vrijer gaan leven. En die hadden een patroon, een levenspatroon van het hebben van veel wisselende partners. Dat was een nieuwe cultuur en dat was de cultuur van een aanzienlijke groep van homoseksuele mannen, vooral in Amsterdam. En daarnaast was er een tweede groep die ook van belang was voor ons. Dat waren de druggebruikende prostituees. En die werkte vooral bij de Utrechtse straat. En dat was ook een enorme overlast in de Utrechtse straat. En daar werkten die vrouwen. En dat was ook een bron van seksueel overdraagbare aandoeningen. Dat waren dus de twee groepen. En daar ging het niet alleen om gonorreu. En later natuurlijk ook om chlamydia. Maar het ging ook veel om syfilis. En dat is natuurlijk een veel ernstiger ziekte. Jeannette doet de contactopsporing bij deze twee groepen. Maar met alle wisselende en vaak anonieme seksuele contacten is dat nog niet altijd makkelijk. Soms wisten ze geen naam of wisten ze alleen maar een gelegenheid en een omschrijving. En ja, dan ging ik erachteraan. En ik was eigenlijk toen nog heel groen en naïef. Dus ik vroeg een omschrijving. En de eerste keer heb ik mezelf wel een beetje verschut zien staan. Want toen ging ik naar de Argos in de Warmoestraat, dat café. En daar was ik op zoek naar een jongen met een ruitenblouse. En toen kwam ze binnen en toen hadden ze allemaal een snor en een ruitenblouse. En toen dacht ik, wat doe ik hier eigenlijk? Dus dat was onbegonnen werk. Dus toen zeiden we, ja, hoe pakken we dat aan? En toen heeft Jeannette eigenlijk gezegd, ja, maar kijk, die mannen die gaan allemaal naar die sekssauna's. Waarom gaan we geen bloed afnemen in die sekssauna's in Amsterdam? Ja, ik had geen idee van hoe dat leven daar ging, maar zij wel. En wat dacht ze toen ze dat voorstelde? Nou ja, dacht ja, elk voorstel is goed, dus natuurlijk gaan we dat doen. Dus toen hebben we, toen zij zei, nou, dan gaan we daar gewoon naartoe. En toen is zij met andere verpleegkundigen, meestal gingen ze met z'n tweeën, en die gingen daar aan de bar zitten en die gingen dan bloed afnemen. Die zei tegen die mannen, luister eens, er komt bij jullie heel veel syfilis voor en zullen we je daarop nakijken? Het enige wat je hoeft te doen is, geef ons een beetje bloed, geef je naam en als het positief is, dan laten we het je weten. Nou, dat werkte. Dus toen zijn we die opsporing begonnen door een campagne te gaan organiseren in die sauna's waar bloed werd afgenomen ter plaatse. En dat was gewoon, dat had niemand eigenlijk, dat was gewoon helemaal nieuw. En dat was typisch zoiets wat Jeannette mee kwam. Want die, ja, die had van dat soort ideeën. Dus dat heeft toen ook goed gewerkt. Dat is later ook heel belangrijk geweest, omdat we daarmee een vertrouwensrelatie eigenlijk opbouwde met de homoseksuele mannen. Die hadden zoiets van, nou, die GGD, daar kan je terecht, die helpen ons. En dat is later, voor de hele, met de start van AIDS, was dat ongelooflijk belangrijk. Want de mensen hadden vertrouwen in de GGD. Die mannen hadden vertrouwen in de GGD, dus die kwamen daar ook. En dat was essentieel om ook de voorlichtingsactiviteiten onder die groepen te kunnen starten. Dus zij was enorm een sleutelfiguur, niet alleen bij de contactopsporing, maar ook van, ja, welke groepen zijn dat? Hoe benader je die groepen? Hoe win je het vertrouwen van die groepen? Daar was zij echt essentieel in. Ook voor de SOA-bestrijding onder drugsverslaafde prostituees komt Jeannette met onorthodoxe oplossingen. Er waren nogal wat drugsverslaafde prostituees. Dus toen hebben we eerst gezegd, was ook weer een idee van Jeannette, laten we nou eens kijken hoe vaak dat bij hun die SOA's voorkomen. Dus toen hebben we de GGD in Amsterdam, die had ook een ambulance dienst. Dus ze zeiden, kunnen we van jullie een grote bus lenen? Nou, ja, dat kan. Toen hebben we toen een gynaecologische stoel in neergezet. En toen hebben we gewoon zijn we met dat busje s'avonds en s'nachts naar de Utrechtse straat gegaan. En hebben die bus daar neergezet. En dan ging zij met een aantal andere verpleegkundigen naar die meisjes toe. En zei, joh, kom nou even met ons mee. Dan kijken we je even na. Je mag zo weer terug. En toen bleek dus dat inderdaad heel veel van die vrouwen hadden syfilis of ze hadden gonorreu. Ze hadden echt alles. En dat was het begin van een initiatief om toen een polykliniek op te gaan zetten, speciaal voor drugsverslaafde prostituees. En daar was Jeannette dus ook weer degene die daar dus die meisjes binnenhaalde, met ze praten. Ja, en altijd met een enthousiasme en een levenskracht en een enorme betrokkenheid voor mensen. Dat ja, ze had iets met al die mensen. Kijk, die drugsverslaafde prostituees, dat was allemaal heel naargeestig. Die meisjes waren volkomen verwaarloosd. Soms dan werden ze vanuit die polykliniek meteen opgenomen, omdat ze echt doodziek waren. En ja, daar maakten ze contact mee. Ze wist met die meisjes een band te krijgen. Ik herinner me dat ze dan zo'n meisje in de winter, dat had geen jas. Dan gaf ze een regenjas. Ik bedoel, ja, dat is typisch, het was typisch Jeannette. En met de homoseksuele mannen had ze van begin af aan een enorme goede band. Ze kon ontzettend goed met die groep opschieten, die ook, haar ook allemaal vertrouwden. Want hoe komt dat? Wat kan dat zijn geweest in haar karakter? Kijk, als je praat over seksueel overdraagbare aandoening, je gaat dan praten over, ja, met wie heb je contact gehad, dan is dat natuurlijk een vertrouwensrelatie. Want ja, je vraagt iets heel intiems. En dat moet je kunnen, want dat betekent dat diegene die daar zit moet ook het gevoel hebben dat hij jou kan vertrouwen. En dat was bij haar altijd zo. En ja, was dus ook totaal niet bang, hè? Dus ze durfde ook overal heen. Ik herinner me nog dat ze naar de... Op een gegeven moment kwamen er SOA's voor bij de Hells Angels. Die hadden ergens toen een of ander kampement of zo. En daar zaten ze allemaal. Ja, en dat was zo'n kamp waar natuurlijk eigenlijk niemand naar binnen durfde. Want ja, weet je, dat waren toch allemaal van die rauwe jongens. Maar Jeannette niet, hoor. Die is natuurlijk een grote vrouw. En een van die jongens had dus kennelijk wat opgelopen. En dat was degene die naartoe ging, dat was Jeannette. Die wandelde daar gewoon naar binnen en zei, ja, ik kom voor die en die. En dat deed dat. Ja, de meeste mensen zouden dat niet gedurfd hebben, maar zij wel. Begin jaren 80 verandert er iets. In de Verenigde Staten breekt AIDS uit. En langzaam beginnen ook in Nederland jonge mannen ziek te worden. Dit speelt zich dus af in, zeg maar, 78, 79. En toen begon AIDS, dat begon in Amerika in 81. Maar in het begin had iedereen zoiets van, ja, maar dat is Amerika en dat zal hier wel meevallen. Maar goed, toen kwam dus de eerste patiënt in 1982. En toen was zij ook weer degene die als eerste naar die mannen toe ging en zei, ja, we wisten, het was nog niet bekend wat de oorzaak was, dus je kon wel contactopsporing gaan doen, proberen, maar ja, wat moest je daar dan mee? Maar ja, je wou toch weten, hoe zit dat nou? Wie hebben ze contact gehad? Ik moest van Roel Coutinho mensen gaan ondervragen, omdat er duidelijk moest komen waar het dan toch vandaan kwam. En ik vond het ook moeilijk, zo'n interview met mensen van, ja, ik vroeg ook de gekste dingen. Drink je koffie of thee en sport je en wat gebruik je voor een glijmiddel en rook je? Nou, dan stel je hele intieme vragen. En dat brengt ook emoties los. Je krijgt toch een band als je zo lang aan een bed zit. En je wordt een soort vertrouwenspersoon. Ja, en dat was natuurlijk mijn voordeel, omdat ik toch het gros van de mensen al kende. En ja, sommige had ik maar één keer gezien, maar anderen die waren wat trouwer op de geslachtsziektepoli. Dus dat maakte het ook wel makkelijker. Dus ja, op een gegeven moment waren een aantal vragen niet meer nodig. Of iemand nou fietste of auto reed, was natuurlijk niet, al snel niet meer nodig. Kijk, zij is begonnen in de tijd van syfilis, gonoreu, allemaal uitstekend behandelbare aandoeningen. Maar toen HIV kwam, ging het beeld volledig kantelen. En praatte je voor het eerst over een ziekte waar mensen gewoon aan dood gingen en waar je niets aan kon doen. En dan had je dus mannen die positief waren. En die mensen gingen opeens, ja, die werden doodziek. En die takelden af en binnen 3-4 maanden waren ze dood. En dat maakte natuurlijk enorme indruk. Dus als je dan vertelde, ja, bloed afgenomen en je bent positief, kon je verder helemaal niets doen. Want die eerste therapie, die kwamen pas in 1996. Dus dat is veel en veel later. In het begin was dat niet zo. Dus die bezorgdheid was enorm. Want ja, er was een seksueel overdraagbare aandoening. Dat kan zich enorm gaan verspreiden. Ja, hoe ver gaat dit? En we hadden geen behandeling, maar helemaal niks. Geen vaccin, geen behandeling, helemaal niks. Dus het was een tijd waarin je geen idee had hoe het af zou lopen. Dus die verpleegkundigen die, net zoals zij, mensen moesten vertellen dat ze HIV-positief waren, dat waren verschrikkelijke, moeilijke en nare gesprekken. Het waren natuurlijk verschrikkelijke mededelingen, want je kon niks doen. Ja, dan kon je wel zeggen, ja, met wie heb je contact gehad? En dan kon je zeggen, die kan ik ook wel nakijken. Maar ja, wat moest die persoon daarmee? Kijk, ze was niet iemand die alleen maar iemand zei van, ja, je bent positief. En dat is het vaak, had ze ook wel relatie met die. Ze wist van die mannen ook vaak veel, niet naar maar één vertrouwen. Heel veel van die mannen kwamen ook bij haar over de vloer. En, ze was... Ja, dat wist ik eigenlijk niet, hoor. Dat heb ik later pas gehoord. Kennelijk had ze daar dus ook vriendschappelijke relaties mee. Ja, eigenlijk kun je je afvragen, is dat nou wel zo verstandig? Maar ja, dat was een keus. Mm-hmm. Ik bedoel, de meeste mensen in de geneeskunde, artsen, verpleegkundigen, houden natuurlijk eigenlijk afstand. Want die, ja, weet je, dat maakt het ook wel heel moeilijk. Als je natuurlijk mensen hebt met wie je niet alleen zegt van je hebt HIV, maar ze komen ook bij je thuis. Dan wordt het een persoonlijke relatie. En als iemand dan doodgaat, is het natuurlijk enorm ingrijpend. Dus er zijn maar weinig mensen die dat gedaan hebben, hoor. De meeste mensen hielden afstand. En dat is, vanuit de medische professie, is dat ook wel verstandiger, denk ik. Maar ja, ze heeft het anders gedaan. Ja. Dat heeft haar leven ongetwijfeld beïnvloed. Hoe dat precies is geweest bij haar en hoe ze dat persoonlijk heeft ervaren, daar heb ik geen flauw idee van. Daar weet ik echt helemaal niets van af. U zag nooit dat ze misschien verdrietig was of het nooit zwaar vond? Nee. Oh. Zij liet nooit iets merken van emoties. Nee. In mijn herinnering was ze altijd iemand die... Ze wist precies wat ze moest doen. Ze was stevig. Ze kon alles aan. Maar de werkelijkheid zou ongetwijfeld anders zijn geweest. Maar daar had ze het niet over. Nee, dat hield ze helemaal voor zichzelf. Ze zal ongetwijfeld met andere mensen daar wel over gehad hebben. Maar met mij niet. Ja, ik was toch baas, ja. Bij wie Jeannette altijd wel uithuilde, is haar goede vriend Ruud. Ik bezoek hem in zijn appartement in Amsterdam. Hoe leerde hij Jeannette kennen? Oké, dat is echt een leuk verhaal. Omdat ik Jeannette heb leren kennen via de geslachtsziektepolie. In 1976 kwam ik in Amsterdam als groen homootje. En binnen no time had ik een geslachtsziekte. Oei. En raakte helemaal in paniek. En toen had je nog een telefoonboek. Dus ik ging bij het telefoonboek kijken onder de G van geslachtsziekte. En verduveld, daar stond het nummer van de Van Oldenbarneveldstraat, de poli. En die belde ik. En wie kreeg ik aan de telefoon? Jeannette. En ik vertelde dus dat ik een probleem had. Maar ze reageerde gelijk zo van, oh, maar geen probleem. En, kom maar gauw hierheen en dan help je wel. Enzovoort. Prima. Dus ik heb met haar toen een gesprek gehad. En dat was ook heel leuk. Toen dacht ik, nou ja, ik ga nu weg. En dat was het dan. Maar dat was het niet. 2 weken later komt Ruud Jeannette toevallig tegen op straat. Samen met haar toen 3-jarige dochter Sanne. Jeannette gooit haar armen in de lucht en begroet hem alsof ze al jaren bevriend zijn. En we werden gelijk gevraagd om mee naar boven te komen ik weet niet eens meer of koffie of wijn, of het zal maar wijn geweest zijn, gedronken hebben. Terwijl jullie elkaar 1 keer hadden ontmoet? Terwijl elkaar 1 keer op de poli hadden ontmoet, ja, en een kort gesprekje hadden gehad, ja. Wat bijzonder. Heel bijzonder, ja. En eigenlijk is dat het begin geweest van een 46-jarige vriendschap die we hebben gehad. Een hele hechte, innige vriendschap. We zijn dus contact blijven houden. En zagen elkaar toen ineens veel en nodigden elkaar uit voor verjaardagen, feestjes. Ik weet nog heel goed, we hadden op een gegeven moment een gecostumeerd feest. En op een gegeven moment gaat de deurbel, we doen open, staat er een enorme grote leernicht staat er voor de deur. Een grote snor, leerpet bovenop. Dat was Jeannette. Oh, dat was geweldig. Oh, wat goed. En zo is ze. Ja. Zo is ze. Ze was voor zoveel in en nooit iets te gek. Als Ruud in 1976 in Amsterdam komt, is het een warm bad. Overal feestjes en vooral ook vrijheid. Tot begin jaren 80. Eigenlijk was mijn eerste vriendje, Koen, waar ik in 1981 de relatie mee heb beëindigd, was in 84 de eerste waarvan ik helemaal goed me besefte wat het betekende, die epidemie. En in 84 is Koen overleden. En dat was echt ook een dreun. Jeanette was ook degene die mij belde. Want zij was er wel heel dichtbij. Mm-hmm. En heeft met hem ook een hele goede band opgebouwd. En daarna was het gewoon ja op je vingers tellen. Oh, die. En nou die. En nou die. En nou die. Ja, het was zelfs zo macaber eigenlijk. Dat vanuit de periode voor de AIDS-epidemie had je best een grote kennis gekregen. Je zag al best heel veel mensen tussen je vingers doorglippen, vrienden, kennissen. En als je dan in het uitgaansleven weer bekenden tegenkwam, en dan was het gesprek van: goh, heb je die en die, heb je die kort geleden nog gezien? Oh, nee, niet echt. Zou die nog leven? Ja, dat was natuurlijk ja, best wel hard. Dat zou je nu vandaag de dag niet meer zo zeggen. Heel apart. Ik heb ook toen de teller een beetje bijgehouden van wie er in mijn omgeving die best wel heel close waren, die weggevallen waren. Nou, ik was de 50 al gepasseerd. Wat doet dat met je als mens? Zoveel bekenden die overlijden. Angst. Sowieso. Het is toch nog proberen te genieten van je jonge jaren. Het was allemaal toen ik in de 30 was. En ja, dan wil je nog zoveel. Ja, het is heel tweeledig. Het is heel dubbel. Je hebt aan de ene kant die enorme angst. En aan de andere kant wil je toch van het leven genieten. Hoe was Jeanette daarin? Wat was haar rol in dit alles? Groot. Heel groot. Vanuit haar functie als sociaal verpleegkundige was ze vrij snel betrokken bij de HIV-epidemie. Deels vanuit haar, het klinkt haar enthousiasme en betrokkenheid met name, is ze vrij snel begonnen met allerlei acties rondom HIV. En dat betekent dat zij het Vrij Veilig Festival organiseerde. Zij is een van de oprichters van de HIV-verenigingen geweest. En wat was de reden om dat op te richten? Omdat de groep die HIV gediagnosticeerd was, die had enorme behoefte om met elkaar erover te praten. Want thuis kon je er niet over praten. En met vrienden praatte je er ook niet over. Wat heeft zij betekend voor al die mensen? Waanzinnig veel. Ja. Ja, en haar eigenschap was dat ze ook heel goed klikte en kon communiceren. Er is een bepaalde term en die wil ik liever niet voor haar gebruiken. Maar er zijn mensen die dat wel doen. En dat is de term nichtenmoeder. En wat was dat dan in haar dat zij toch echt zo'n moederrol kon innemen? Zo was ze. En ik heb haar moeder dus ook heel goed gekend. En Jeanette uiteraard mijn moeder. En die twee moeders die waren in zoverre belangrijk. Die hadden het liefst gezien dat ze dik getrouwd waren. Oh ja? Ja. Zo'n contact hadden Jeanette en ik. Maar ik denk niet dat Jeanette bij haar moeder die moedergevoelens zo heel sterk heeft gehad. Misschien is dat een reden. Ik weet niet, ik ben geen psycholoog, dus ik zou het niet weten. Maar Jeanette had het wel. Iedereen was gewoon meer dan welkom bij Jeanette. Ja. Ja, dus inderdaad, dat enorm zorgende heeft ze niet per se van haar moeder gekregen. Denk het niet. En als je moet inschatten voor hoeveel mensen heeft zij nou gezorgd? Ontelbaar veel. En als ik sowieso bekijk uit die 80 jaren, waren er echt heel veel. AIDS Memorial Day heeft ze mede opgezet. Dat waren hele indrukwekkende bijeenkomsten in de beurs van Berlage. Het meest indrukwekkende was altijd van als alle namen. Ik krijg nu nog kippenvel. Als alle namen van personen hardop werden opgenoemd, dan dat kun je nauwelijks beschrijven wat dat is. Nauwelijks. Dan werden alle namen van overledenen van dat jaar opgenoemd. Ja. Dat was een van de tradities tijdens AIDS Memorial Day. Hoe ging Jeanette om met het verlies van al die mannen die ze in haar hart had gesloten? Met allemaal heeft ze op zich een probleem gehad, maar ze was zo sterk. zo ongelooflijk sterk. En zo waanzinnig positief. Dat ze altijd, wat ik ook al zei, aan de ene kant heb je de angst en het verdriet. En aan de andere kant heb je dat je graag wil van het leven wil genieten. Zij had één doel. En dat was er te zijn voor iedereen. Iedereen die het moeilijk had, kon bij haar terecht. En daar heeft ze dan ook levenslange vriendschappen uit overgehouden. En als zij zoveel bezig was met anderen en zoveel uren in haar dag ook aan het zorgen was, bleef er dan nog tijd over voor haarzelf? Ik denk dat ze inderdaad altijd wel heel veel gegeven heeft. Maar ze kreeg altijd ook veel terug. Dus waarschijnlijk heeft ze daar toch de nodige bevrediging uit gehaald. Maar ze gaf zoveel. We konden ook bij elkaar uithuilen. Ik vind het heel belangrijk in een vriendschap dat het niet alleen lachen. Want lachen en feestvieren, dat konden we als geen ander. We hebben nog hele gekke dingen meegemaakt. Ik ga niet alles vertellen. Jammer. Ja, jammer. Yes, sorry hoor. Maar ik vind dat uithuilen ook en brede schouders ook heel belangrijk is in vriendschappen. Dus als ik het wel eens moeilijk heb, natuurlijk, iedereen heeft wel eens moeilijk en zo. Dan is altijd de eerste waar ik aan denk, is aan Jeanette. Ze had een luisterend oor, als geen ander. Ik bedoel, ze heeft haar oordeel niet klaar. Here comes the sun, here comes the sun. I say it's all right. Het is niet van dit is slecht of dat is goed. Het is echt een vrouw die altijd in mijn gedachten zal blijven. Tot ik zelf het loodje leg. Jeannette's dochter Sanna is druk bezig met het leeghalen van het huis. Nogal een klus. We zitten in Sanna's keuken, waar nu ook haar moeders oude keuken staat. Als we beginnen met opnemen, steekt ze nog even een sigaret op. Alvast met een peukje. Ja hoor. Geeft dat ook rust, even roken? Ja, en dat is ook heel erg mijn jeugd. Ja? Ja, zo mijn vader als mijn moeder rookte. Mm-hmm. Heel veel. En ik was natuurlijk als kind dat ik dacht, ik ga nooit roken. En fel anti-anti. Oh ja? En hier zit ik, met een peuk. En ik voel me dan ook heel erg mijn moeder. Een wijntje en een peukie, dat was wel echt mijn moeder. Dus je lijkt toch wel op haar? Ik lijk zeker op haar, ja. Ja, uiterlijk misschien niet zo heel erg, maar innerlijk wel, ja. Ik heb dus ook mijn lippen rood gemaakt, want mijn moeder had altijd rode lippen. Echt dus waar? Ja, ga ik dat even... Een eerbetoon. Zeker. En wat is dat dan van haar innerlijk, wat lijkt op elkaar? Vrolijk, over het algemeen. Zorgen, echt zorgen voor mensen. Niet zeiken. Ja, dat en mijn stem. Ik hoor mezelf praten en dan hoor ik mijn moeder praten. Dat is heel raar, ja. Maar dat heb ik echt en dat krijg ik steeds meer. Ja. Jeannette's jeugd is geen rustige. Als ze 2 is, overlijdt haar vader. Ze groeit op met een niet zo warme moeder en kan niet wachten om het huis uit te gaan. Haar leven begon eigenlijk pas echt toen ze de verpleegstersopleiding ging doen en intern ging. Want daarvoor was ze best kort gehouden, als meisje zijnde. En toen kon ze natuurlijk het echte leven gaan ontdekken in Amsterdam. En heeft ze dat gedaan? Ja, volgens mij hebben ze het hartstikke leuk gehad. Ze vertelde verhalen over wat ze uitvraten. Ze moesten bijvoorbeeld om 10 of 11 uur thuis zijn of zo. Maar hoe ze dan wel uitgingen en dan stiekem naar binnen sneakten langs de portier, want dan liepen ze mee met een ambulance bijvoorbeeld. Ze kenden natuurlijk iedereen. En dan liepen ze mee achter de wielen, zodat ze het niet gezien wordt. En dan konden ze naar binnen sneaken. Volgens mij hebben ze van alles en nog wat uitgevroten. En heel veel lol gehad. Echt heel veel lol, ja. Wat voor jeugd heb jij gehad? Het was mijn jeugd. Dus het was mijn jeugd. En op een gegeven moment is zij bij de GGD gaan werken, bij de geslachtsziektebestrijding. En dan zat ik om de hoek op de crash. En dan haalden ze me, als de crash dichtging, op. Want zij werkte altijd heel erg lang. En dan haalden ze me op en dan ging ik daar nog wachten tot we eindelijk naar huis gingen. Op die geslachtsziektepoli zat je dan? Ja, ja. En dan had zij die gesprekken. En als dan de volgende patiënt kwam... die mensen hadden nooit een naam, want het moest allemaal anoniem. Dus die hadden een nummer. Dus dan stuurden ze mij naar de wachtkamer. En dan ging ik naar de wachtkamer, 3 jaar oud of zo. En dan zei ik, zieke meneer nummer 3, komt u mee naar mama? En dan nam ik ze bij de hand en dan nam ik ze mee naar mijn moeder. Wauw. Ja, ik weet ook dat ik wel eens meeging naar de Wallen. Als zij de prostituees ging bezoeken, zei ze, dan was het een soort van ijsbreker. Als er zo'n meisje, klein meisje mee was. Want het is toch een ingewikkeld gesprek. Van joh, je hebt een SOA en dit en dat. Maar dat deed ze lang niet altijd. Dus ik wist het wel, wat ze deed. En het was natuurlijk wel iets waar, ja, bij ons thuis was het heel open over seks, over condooms, over geslachtsziekten. Dus op mijn 6e wist ik alles over geslachtsziektes. En hoe je ze moest voorkomen. Ik kan je vertellen, mijn seksleven is fantastisch. Ben je daardoor er ook juist bang voor geworden of juist niet? Nee, bang niet, maar wel heel voorzichtig. En het was toch altijd zoiets van, ja, weet je, over seks, daar werd heel normaal over gedaan. Maar het was altijd meer in relatie met ziektes. En weet je, mijn moeder was ook heel open over dat het ook leuk kon zijn of zo. Maar daar hebben we toch minder over gehad. Of tenminste, dat is minder bij mij blijven hangen. Ja, weet je, je wordt of zwanger of je gaat er dood aan. Of in ieder geval, je krijgt mega jeuk, zeg maar. Ja, zoiets. En er zullen misschien ook mensen zijn die denken... ja, dat vertel je toch niet aan een kind? Of die neem je daar toch niet mee naartoe? Ja. Hoe kijk jij daar naar? Ik denk dat het heel afhankelijk is van hoe je als ouder bent... en hoe je als kind bent. Ik denk dat mijn moeder prima heeft ingeschat dat ik dat allemaal wel aankon. En ik ben er niet zo voor om dingen te verzwijgen voor kinderen. Ik denk dat het alleen maar raarder wordt daarna. Mm-hmm. En ze heeft me natuurlijk niet... ze ging ook vaak bloed prikken in de sauna's, in de homo-sauna's. S'nachts, nou, daar ging ze me natuurlijk niet mee naartoe nemen. Ja. Dus ze was wel, ja, voorzichtig, maar ook open en eerlijk. En ik denk dat dat alleen maar goed is. Ja. Als Sanna 7 is, gaan haar ouders uit elkaar... en wonen Sanna en Jeannette met z'n tweetjes. Jeannette werkt veel, dus al vanaf haar 7e doet Sanna de boodschappen. Het is een vrolijk en kleurrijk huishouden. Er zijn altijd verse bloemen en altijd mensen over de vloer. Het waren voornamelijk homoseksuele mannen die over de vloer kwamen... die echt bevriend werden, waar ja, door dik en dun... en zeker in het begin was het gewoon ook heel vaak heel verdrietig... want mensen gingen gewoon dood. Maar er was daardoor ook heel veel warmte en heel veel liefde. En er werd dus altijd grote pannen pasta. Iedereen was altijd welkom. Ook mijn vrienden. Dus het was een bond gezelschap van allemaal mensen... van allerlei afkomsten. Met allemaal eigen verhalen, jong en oud... die daar aan de tafel zaten. Met grote pannen pasta en soep. Ze kon heel goed koken. Vond ze ook echt leuk, was het een hobby. En waren er ook momenten dat je dat dan als kind vervelend vond... of ging je daar eigenlijk ook altijd wel goed in mee? Ik heb me dat toen nooit gerealiseerd. Achteraf. En ik ben natuurlijk nu bezig geweest met het huis leeghalen. En gewoon mijn hele jeugd. En dan ga je nadenken. Denk ik, ja, misschien had ik me ook wel eens wat meer alleen met mijn moeder willen zijn. Toen heb ik dat nooit gevoeld. En het komt ook omdat ze wel altijd zorgde dat op het moment dat het nodig was... dan was ze er ook voor me. En dan waren er ook geen andere mensen. Dus ik heb niet het idee dat ik echt iets gemist heb. Ze kon dat wel heel goed. Maar ze was er altijd voor andere mensen ook. Ja. Ja. Het was ook wie zij was. Dus het was ook echt in haar, dat zorgen. Wat bedoel je daarmee? Nee, ja, dat ik denk dat ze niet anders kon. Het moest. Denk ik. En kon ze goed voor zichzelf zorgen? Minder. Nee, vond ik, had ze wel wat meer mogen doen af en toe. En gelukkig had ze wel heel veel goede vrienden die dan weer voor haar zorgden en er voor haar waren. Maar ze had wel wat vaker lief voor zichzelf mogen zijn. Ja, soms ging het wel heel ver. Soms zat ze gewoon tot 11, 12 uur 's avonds nog aan de telefoon. Dan was het een soort van werk, maar een soort van ook niet. Het ging een beetje door elkaar heen lopen. Lastig als dat niet meer te scheiden is. Ja, en lastig als al die mensen, zeker in het begin, in de eerste paar jaar, allemaal doodgaan. Mm-hmm. Dus het is heel veel verdriet ook. En zij werd heel erg bedreven in het schrijven van toespraken voor uitvaarten. Het was meestal, als er iemand doodging, dan kwamen de naaste vrienden samen. En dat was dan meestal bij ons. Foto van diegene, kaarsje erbij en een hoop wijn. En herinneringen ophalen en huilen, maar ook voornamelijk heel veel lachen. En ja, iemand herinneren. Dat was hoe dat ging. Het leven stond wel heel erg in teken van AIDS toen. En alle ellende en de drama's, maar ook juist de mooie dingen. Want ik herinner me juist ook de humor die er was in die tijd. Dus dan zit je daar aan tafel met ik weet niet hoeveel mannen. En sommigen die gewoon echt slecht zijn en waarvan je gewoon weet, ja, die gaan gewoon dood. En de humor en de warmte, dat herinner ik me. En natuurlijk is er heel veel verdriet. Maar er was ook heel veel strijdkracht. Ja. En hoe was dat dan voor jou? Die op zo'n jonge leeftijd al zoveel mensen zien overlijden eigenlijk. Dat kon best wel moeilijk zijn. En ik weet wel dat ik op een gegeven moment, ik denk dat ik jaar of 10 was of zo, ik weet het niet zo goed, had besloten dat ik dus al die nieuwe mensen maar niet meer wilde leren kennen, want ze gingen toch dood. Nou ja, dat hou je dan zeg maar 3 dagen vol. En dan ga je gewoon weer door zoals het was. Maar ik weet wel dat bijvoorbeeld mijn oma, de moeder van mijn vader, een keer tegen haar heeft gezegd van joh, maar dat is toch niet goed voor zo'n kind, al die dood. En moet ze dat nou allemaal meemaken? Maar dat mijn moeder ook zei van ja, maar dat is ook deel van het leven. En ja, vroeg of laat zou je er toch mee om moeten gaan dat mensen doodgaan. Waarom vonden zoveel mensen troost bij haar moeder? Vooral ook in de begintijd zat zo'n stigma op AIDS. Mensen waren zo bang van. Mensen die werden verstoten door familie, werden ontslagen. Ze durfden mannen met AIDS niet aan te raken. En mijn moeder, die deed daar niet aan. Dus iedereen kreeg een dikke knuffel. En ze zag de persoon en het maakte haar niet uit. En ik denk dat dat, zeker in een tijd als je zo verstoten wordt door alles en iedereen en op neergekeken of vies gevonden wordt of ja, als er dan zo'n vrouw is en ze was groot, ze is een kop groter dan ik en ik ben al niet klein. Maar je een dikke knuffel geeft en er voor je is en je aan het lachen maakt, maar er ook voor je is als je verdrietig bent en voor je opkomt. Ja, dat is gewoon heel bijzonder als je alleen bent. Ja. En ook omdat je nog steeds, een anderhalf jaar daarna, na haar dood, krijg ik nog steeds ook berichtjes van mensen die haar hebben gekend. Voor wie ze iets heeft betekend. Hoe belangrijk zij was. Dus ja, dat is alleen maar fijn om te horen. Als in 96 de trippeltherapie opkomt, verandert de manier waarop zorg wordt verleend. Jeannette moet daarom stoppen bij de HIV-vereniging en besluit haar speechtalent ergens anders in te zetten. Ze wordt trouwambtenaar. Met het idee van, nou ja, ik wil nog steeds iets doen voor mensen, maar ik wil iets doen waar mensen blij van worden, waar ik blij van word. Iets leuks in plaats van het verdrietige, waar ze natuurlijk heel veel goed heeft gedaan, ook heel veel mooie dingen, maar dus ja, ze is trouwambtenaar geworden. En dan schreef ze zo'n speech. En dan ja, trouwde ze mensen. Ze heeft heel veel mensen getrouwd. Een aantal jaar voor haar overlijden ondergaat Jeannette een heupoperatie die misgaat. Het gaat van kwaad tot erger en ze belandt in een rolstoel. En plots zit deze onvermoeibare vrouw thuis. Ja, ze heeft best een aantal jaar gewoon eigenlijk thuis gezeten. Ze kon wel naar buiten, maar dat was zoveel moeite met trappen. Ze woonde op 2 hoog. Dat ze steeds minder buiten kwam. Nou, dat is heel verdrietig. Mm-hmm. Voor iemand die zo vol in het leven stond en zo actief altijd was. Ja, iemand te zien thuis. En ik heb haar ook heel erg gemist toen. Want toen kwam ze niet meer. Oh. Op mijn verjaardag en niet meer. En hoe lang heeft dat geduurd? Jaren. Ja. Ja. Inderdaad, iemand die zo juist altijd alles durft en vol in het leven staat, dat is ook wel een grote omschakeling dan. Ja. En niemand die het begrijpt. Maar er is iets gebeurd in haar hoofd. En ze heeft zich soort van, ja, ze heeft het. Ze heeft zich eraan toegegeven of zo. Ik weet niet zo goed. Ze ging niet meer vechten. En misschien is dat ook wel dat ik denk van ja, je vocht voor iedereen. Maar voor jezelf, ja, het was een soort van Ze vond het wel prima, denk ik. Ik weet het niet zo goed. Hoe was jullie contact dan in die tijd als zij niet meer naar jou toe kon komen? In het begin nog prima, toen kwam ik heel vaak. Maar op een gegeven moment werd het wel minder, omdat ze toch zuurder werd of zo. Het was niet meer zo gezellig. Ja, heel naar. En toen ze echt ziek werd, is dat weer omgedraaid. Dus toen zijn we wel weer... En toen heb ik wel weer goede gesprek met haar gehad. En toen waren we wel weer samen. Dus dat was dan wel weer heel fijn. Gelukkig, ja. Ja, dat je toch wel gewoon weer bij elkaar bent gekomen. Ja. Was ook wel nodig, denk ik. Toen was ze weer de krachtige vrouw die wel even voor zichzelf zorgt. Zijn er momenten dat je haar extra mist? Ja, nu. Snap ik. Ja. Maar niet per se op een dag of een datum. Het komt gewoon... Plopt het in je hoofd. Dat je denkt, oh, ik zou mama wel even willen bellen of zo, weet je zo. Ja. En er zijn er gewoon weer dagen die voorbij gaan dat je er niet aan denkt. Kan ook. Ja. Ja. Ja. Ik heb ook echt, ja... Ik ben heel blij... met haar als moeder. En het was bijzonder. Het was anders. Maar ja, het is wel mijn moeder. Wat blijft er van Jeannette? Ik. en mijn zoon, haar kleinzoon. Ja, toch wel een hele indrukwekkende figuur. Hè? Want dat is dan... Kijk, in zo'n periode komen er bepaalde mensen naar voren. Sommigen kunnen daar helemaal niet tegen en haken af... En zij was dat niet. Zij bleef daar middenin. En dat is indrukwekkend. Dat is gewoon, ja, respect heb ik dan voor iemand. En dat had ik voor haar ook. Heb ik altijd gehad. Van Jeannette blijft het beeld van die prachtig mooie vrouw... Die altijd een lach op haar gezicht had. Bijna altijd een lach op haar gezicht had. En die zoveel positief tijd uitstraalde die ik nog steeds voel. De liefde voor mensen, het zorgen, doe ik ook. Een glimlach als ik tulpen zie of mooie bloemen. Mooie herinneringen. Was de podcastaflevering van Wat Blijft. Deze en andere afleveringen zijn te vinden in je favoriete podcast-app. En iedere 2 weken zetten we daar een nieuwe podcast in. Dit was het. Volgende week komt Saskia van Kampen-Prijn, conservator van het depot Boijmans van Beuningen, praten over de tentoonstelling over Lee Miller, surrealist en fotograaf. We kijken naar uit. Dat is volgende week. En hierna om 2 uur Benji met de nacht van Caro en CRV. Voor nu een heel fijne nacht en tot volgende week. Het eiland blijft. NPO Radio 1.